حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، ماہ قفل مدینہ منانے والے، آدھی پون یا ایک روٹی کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ برقرار رکھنے والے، نیز روزوں کی مدنی تحریک کے اراکین، نفلی روزوں کی مدنی تحریک کے اراکین، آمین. 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، مدنی تربیت کورس، اور 12 روزہ مدنی کورس چاند رات سے کرنے والے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ہوبی بین مدنی مذاکرے میں آج شرکت ہے پاک مکی مدنی کابینہ ظفر وال، انٹرنیٹ خصوصی شرکت پاک جزولی کابینہ کشمور، مدنی مذاکرے میں شعبہ جات مجلس رابطہ مجلس حفاظتی امور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، آج 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 25 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم نے جس طرح دعوت اسلامی خصوصی طرح نوازی کی ہوئی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں یہ حضرات جو جتنے پرخلوص طریقے سے دین کے احیاء کے لیے، سنتوں کے احیاء کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور جس طرح مگن ہیں، اللہ کریم کی ایک خاص رحمت ہی معلوم ہوتی ہے. اور دعا ہے کہ اللہ کریم آپ حضرات کو اس سلسلے میں ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اس کار خیر کو پھیلانے میں خصوصی رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے کاموں میں آسانیاں فرمائے. اور اسی طرح اگر آپ حضرات خلوص کے ساتھ کام کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب تمام عالم اسلام میں یہ ماحول پیدا ہو جائے گا کہ لوگوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو سمجھنے کی توفیق حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کے لیے جذبہ پیدا کریں. انشاءاللہ العزیز جب عام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے سرشار ہو کر احیاء سنت کے لیے جب کام کرے گا تو یقیناً اس کے اثرات ان کے گھروں پر بھی ہوں گے اور معاشرے پر بھی ہوں گے. اور جو مشن جو مقصد اس طرح کے کاموں کے لیے سوچا گیا ہے اللہ کریم اس کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ آسانی فرمائے. اور حضرت صاحب کی صحبت اور بیانات کے فیض و برکات کی وجہ سے مجھ میں بھی یہ رجحان اور میلان پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو اس کی نسبتوں کے ساتھ جو ہے وہ ریفر کرتا ہوں. جیسا کہ مدنی چینل کا یہ دسواں یعنی عشرہ مبشرہ کی نسبت سے یہ سال اور 6 تاریخ حضرت خواجہ غریب ہند خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف کی نسبت سے اس کے دن کی 6 سال مکمل ہونے کے حوالے سے اور اس سے علاوہ حضرت صاحب کی یوم پیدائش اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ بھی اگر اس کو آپ اگر بریک کریں تو اس میں بھی وہی نسبتوں والا جو ہے وہ پروپورشن آتا ہے. تو اللہ کریم ہمارے حضرت صاحب کو زندگی دے, ان کو روحانی ترقی اور اعلیٰ درجات پر فائز فرمائے اور اسی طرح دین کے آیا کے لیے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو پشتو میں ایک سوال اردو خلاصے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری دے زما تعلق جنوبی وزیرستان وانا سر دے ز جامعۃ المدینہ درجہ اولہ فیضان مدینہ پشاور کے سبق وائمہ زما تاسو نسوال دا دے چہ باز خلق وائی چا پیر چ نہیں ہغا پیر شیطانی آیا دا صحیح دے یا نا بل ارزا کو ما اور مرید کے دل دوپہر سونا عمر شرط ہے. پیارے باپا جان محمد سلمان اتاری جن کا تعلق جنوبی وزیرستان وانا سے ہے, یہ جامعۃ المدینہ پشاور میں درجولہ کے طالب علم ہے. ان کا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کا پیر نہیں ہوتا ان کا پیر شیطان ہوتا ہے, آئی یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور ان کی دوسری عرض یہ ہے کہ مرید ہونے کے لیے کتنی عمر کا ہونا شرط ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے. بعض بزرگوں کا قول ضرور ہے ملا شیخ ہو فشیخہ الشیطان, ملا شیخ لہو فشیخہ الشیطان, یعنی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ قول ضرور ہے مگر سرکار اعلی حضرت نے اس پر بڑی وضاحت فرمائی ہے, کافی اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے فتح و رضویہ شریف میں اور اس کا نچوڑ یہ بیان فرمایا کہ چونکہ ہر سنی غوث پاک کا عقیدت مند ہے اور غوث پاک کا یہ ارشاد ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے, تو اس قول کے مطابق کوئی بھی سنی بے پیرا نہیں. یہ تو ایک مطلب کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے اور غوث پاک کا عقیدت مند ہے تو اب شیطان اس کا پیر نہیں, یہ تو اپنی جگہ پر. لیکن یہ کہ مرید بننا مناسب ہے کہ غوث پاک بھی تو آخر کسی کے مرید تھے, ان کے پیر صاحب بھی آخر کسی کے مرید تھے, کہ غوث پاک نے خلافتیں بھی دی تو ان کے خلیفاؤں کے بھی لوگ مرید بنے, تو اس طرح یہ پیری مریدی کا سلسلہ آج کل کا نہیں ہے, یہ صدیوں پرانا چل رہا, بلکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چل رہا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان سے مختلف معاملات میں بیعت لی, تو اس لیے مطلب کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا مرید ہونا یہ بہت ہی مفید ترین, جبکہ پیر ہو جامع شرائط, اور ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑا جائے,

اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بپا, ہمارے ہاں پاکستان بھر اور دنیا بھر میں 10 روزہ اعتکاف کا بھی سلسلہ دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے, تو 187 مقام پر آڈیو کے ذریعے مدنی مذاکرہ سننے کی اطلاع کا میسج موصول ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری ہند کی شہر آگرہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا جان, کیا کبوتر کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے؟ اگر ناپاک ہوتی ہے تو یہ مزارات اولیاء پر اور مساجد میں بہت ہوتے ہیں, ان کو مساجد اور اولیاء اکرام کے مزارات سے دور کیسے رکھا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. کبوتر کی بیٹ پاک ہوتی ہے مگر اس سے تباہن کراہت ہوتی ہے. مسجد میں بھی ان کو روکا جائے اور مزارت اولیاء سے بھی ان کو دور رکھنے کی تدبیریں کی جائیں, یعنی کہ مسجد میں پال لیں کبوتر, تو یہ تو ہر طرف بیٹ کرتے رہیں گے اور نمازیوں کو تکلیف, مسجد میں وہ پھر وہ صفائی کا فقدان ہو جائے, گندگی ہو جائے گی نا. گندگی تو کہیں گے اس کو اگرچہ ناپاک نہیں ہے. جیسا تھوک پاک ہے اور تھوک مسجد میں ڈالنا جائز تھوڑی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کبوتر تو اڑتا ہے بابا, کوا بھی اڑتا ہے. اب کوے کے متعلق کیا ہے اگر یا ہمارے اسلام بھائیوں میں سے کوئی بتا دے. کوے کی بیٹ, کوے کبوتر کی بیٹ جیسے پاک, اپنے کبوتر کی بیٹ پاک ہے, یہ بھی پرندہ ہے, کبا بھی پرندہ ہے, دونوں اڑتے ہیں. دونوں اڑتے ہیں. ہاں بھائی, کوے کی بیٹ جو کہتے ہیں پاک ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں, جلدی ہو جائے گا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی بیٹ پاک ہے, اور جو ہوا میں اڑتے ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا وہ ناپاک, ان کی بیٹ ناپاک ہے. جواب درست ہے. یہی بتا رہی نہیں, کوئی لگے تو مطالعہ کرو. کیا جامعہ میں پڑھتے ہیں؟ جی پاپا جامعہ میں پڑھتے ہیں. کون سے درجے میں؟ دوسرے درجے میں. نہیں, مطالعہ کیا ہوگا, وہ اپنے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ شاید پڑھ لیا ہو. بہار شریعت سبق میں یہ سبق آیا تھا. اچھا, یہ نور الانظام ہے. نجاست کا نام کیا ہے جو کہ پرندے کی ناپاک بیٹ کون سی قسم ہے؟ نجاست خفیفہ. ماشاء باپا دعاؤں سے نواز. ماشاء ان کو بھائی تحفہ دے دو. دعاؤں سے کون سے اس میں پڑھتے ہیں؟ پنجاب کے جامعۃ المدینہ منڈی باودی. ماشاء اللہ اور برکت دے آپ کو. اور یہ کہ نجی مطالعہ کیا کریں, تو اتفاق سے نور الحذا پڑھ لی اور آپ نے وہ سبق چلا تو یاد رہے گی آپ کو. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے, اس میں بھی یہ بیٹوں کا تذکرہ ہے, کس پرندے کی پاک کس کی ناپاک. اس کا بابا مطالعہ کیا, بہت چھوٹا اس کو پڑھا ہے نا آپ نے. الحمدللہ جتنے بھی رسالے مکتبۃ المدینہ کے ہاتھ میں آتے ہیں, کوئی ایسا ہے کہ اس نے سب پڑھے ہوں؟ جو جو اویلیبل ہو میسر آئے ہوں. ایک یہاں پر بھی چار پانچ ہاتھ اٹھا. بہت کم ہے یار, نہیں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے یار. کم از کم جو ہاتھ میں آ گئے, جن کا پتا چلا وہ لے لیے, خرید لیے اور پڑھ لیے, یا کسی سے ترکیب بنا کر پڑھ لیے. اب تو یہاں تو فیضان مدینہ میں تو ماشاء اللہ المدینہ لائبریری بھی بن گئی ہے, روزانہ رات کو 2 بجے سے لے کر دوپہر کے 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک, 10 بجے تک المدینہ لائبریری یا مدینہ لائبریری. المدینہ لائبریری, المدینہ لائبریری, اس میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں وی سی ڈی دیکھنے کے کمپیوٹر بھی رکھے ہوئے نا. جی بابا. وی سی ڈی, کوئی بھی بیان کی وی سی ڈی آپ کو سننی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کوئی اس کا چارج نہیں ہے. دل کھول کے کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے والے بنے آپ, کوئی خرچہ نہیں. وی سی ڈی جو آپ کو سننی ہے اطمینان سے بیٹھ کر سنیں آپ. نمازوں کے اوقات میں ظاہر ہے کہ وہ چھٹی رہی تو نمازوں کے اوقات میں آپ نے بھی تو نماز پڑھنی ہوتی ہوگی, اس کے علاوہ یہ کھلی رہتی ہے. رمضان شریف میں کیا اوقات ہیں؟ بتا رہا عرض کرتا ہوں بابا, رمضان المبارک میں اعتکاف والوں کے لیے تو بابا الگ سے بھی ہم نے ایک ترکیب بنائی دی تاکہ وہ خارج مسجد ہے. اصل لائبریری جو ہے وہ تو خارج مسجد ہے, لیکن یہ کہ یہاں اپنے جو اپنے مکاتب ہیں یہاں تو اپنے ہر سال ترکیب رکھیں, کتابیں بھی رکھیں, رسالے بھی رکھیں, یہاں پڑھ لیا اگر عین مسجد میں فنائے مسجد میں. مگر کمپیوٹر اور یہ وی سی ڈی سننے کا یا انتظام نہیں ہوگا صرف پڑھنے کا. اور جو موتقف نہیں ہیں وہ وہاں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں, وی سی ڈیز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, وہیں استعمال کرنا ہوتا ہے. بابا یہ مدنی انعامات کی مجلس نے ہمارے مکتبۃ المدینہ مجلس سے ایک پیکٹ بنوایا تھا جس میں مکتبۃ تقریباً 81 رسالے شامل کیے گئے تھے اس میں, اور یہ 800 روپے کا پیکٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا کہ اگر یہ اسلام بھائی اس پیکٹ کو لے لیں تو یوں تقریباً سب ہی رسالے ان کے پاس آ جائیں گے اور یہ ایک ایک کر کے پڑھنا چاہیں تو مدنی انعام پر عمل بھی ہو جائے گا. 81 رسالے جی بابا, رقم 800 روپے. 800 روپے اندازہ ہی شاید بڑے ہی رسالے شامل کیے ہیں. اب کتابیں نہیں ہوں گی اس میں, رسالے ہی رسالے 81 رسالے تو پڑھ لیں پہلے, پھر بڑی کتابوں کی باری بھی آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے مکتبے پہ؟ جی مکتبے پہ دستیاب ہے, اور مدنی مذاکرے کے بعد سے لے کر رات 3:30 بجے تک گیٹ پر بھی بستہ لگایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے موتقف اس میں خریدنا چاہیں تو وہاں پر اسے بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اچھا تو انہوں نے جو پڑھ لیا وہ رسالے وہ نکل آئے تو چاہے تو لنگر رسائل کر دیں اس کا مدینہ مدینہ, اور باقی پڑھ لیں یا اپنی لائبریری میں سب کو سجا لیں, موقع پہ کام آتے رہیں گے. گھر والے پڑھیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو پڑھنے کے لیے دیں اور وہ لے لیں, پھر دوسرا دیں وہ لے لیں, تیسرا دیں, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. چلتی پھرتی لائبریری بن جائے اب تو. کوئی ہے 800 روپے خرچہ کرنے والا؟ ایک, سبحان اللہ ماشاء اللہ, ادھر نہیں ہے بابا. یہ تو گھر والوں کے لیے بھی ایک نادر تحفہ ہو جائے گا کیونکہ ہم بھی پڑھیں گے, گھر والے بھی پڑھیں گے باری باری. بچے پڑھیں گے یار, بچے اگر نہیں ہے تو گھر میں کسی کے, تو بھائی کے بچے ہوں گے, بہن کے بچے ہوں, نہیں تو کل انشاءاللہ آپ کے بھی بچے ہو جائیں گے اگر وہ رسالے تشریف فرما ہوئے, بچے پڑھیں گے آپ کے. ہاں ماشاءاللہ, ہمت کریں اس کو خریدیں. دیکھو واللہ باللہ تاللہ میرا ایک روپیہ بھی اس میں نفع نہیں ہے. مجھے تو یہ آج پتا چلا کہ یہ پیکٹ بھی بنا ہے, مجھے پتا بھی نہیں تھا. ایک رسالے کے 10 روپے تقریباً بنے, 10 سے بھی کم, 81 اور 800 روپے 10 روپے ہوئے نا تقریباً. اس کو خرید فرمائے, نہ میرا اس میں کوئی آمدنی ہے, نہ حاجی امین جنہوں نے اعلان کیا ان کا بھی ایک ٹکا اس میں آمدنی نہیں ہے. یہ صرف ہم لوگ دین کی خدمت کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ سب یہ زور لگاتے رہتے ہیں کسی طرح اللہ کے دین کی بس بول بالا رہے. بول بالا ہے ہم, اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم کوئی دین کا کام کر جائیں, تمنا ہے کہ کچھ خدمت اسلام کر جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہاں جو ہمارا اعتکاف جاری ہے تو جہاں کئی مجالس کی اس میں خدمات ہیں وہیں ہماری انتظامیہ نے بھی اس میں ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے, اور حفاظتی امور کے حوالے سے بھی مختلف افسران کا بھی یہاں آنا جانا رہتا ہے. آج ہمارے اسی علاقے پی آئی بی پیر کالونی کے ایس ایچ او صاحب بھی تشریف لائیں, ڈی ایس پی صاحب بھی تشریف لائیں, تو اکثر آنا جانا رہتا ہے. آج بالخصوص مدنی مذاکرے میں اندر تک آئے ہیں. ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ ایک سوال عرض کریں گے بابا. اچھا یہ جو 800 روپے والا پیکٹ ہے نا, میرا مشورہ ہے کہ عید کے موقع پر آپ مٹھائی کے ڈبے اور یہ بھی میرا خیال ہے مفت نہیں ملتے, اللہ یہ بھی سینکڑوں روپے کا ہوتا ہوگا ڈبہ بھی, تو تو یہ پیکٹ اگر آپ عید مبارک میں دیں گے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کوئی دے گا کسی کو پیکٹ میں خوش ہو جاؤں گا. اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. مسجد کے امام صاحب کو دے دیں, اپنے ماموں جان کو دے دیں, دادا جان کو دے دیں, یہ دے دیں یار, بانٹیں اس کو اور اللہ کے دین کی تبلیغ میں حصہ لیں. ماشاء اللہ, یا اللہ جنہوں نے نیت کی اس سے پہلے ان کو موت نہ دینا کہ یہ میٹھا مدینہ چوم نہ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کالونی جناب سے ایک سوال ہے. ہمارے بزرگ جب کسی کو برائی میں مبتلا دیکھتے تھے تو اصلاح کا کیا انداز اپناتے تھے سر؟ یہ بیٹے وہ حسب حال ہوتا ہے. اصلاح کا انداز جو ہے کسی کو نرمی سے, کسی کو گرمی سے, کسی کو پیار سے, کسی کو مار سے, وہ جیسی مطلب ضرورت اور جیسا موقع, جیسے اولاد ہے. اب وہ اصلاح پر نہیں آتی تو بعض اوقات اس کو ادب سکھانے کے لیے سزا بھی دیتا ہے. اسی طرح استاد بھی ہے کہ اس کو سمجھاتا ہے نہیں مانتا تو کبھی اس پر سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو اپنے اپنے حسب حال یہ ہوتا ہے. لیکن جنرلی جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے, نیکی کی دعوت کا تعلق ہے, تو یہ نرمی ہی سے ہوتی ہے, پیار سے ہی ہوتی ہے. کسی کو ہم بولے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, ورنہ اٹھا کے دیتا ہوں تھپڑ, تو وہ نماز ہی نہیں بنے گا. اس کو پیار سے نماز کی اس کو ہم کو فضیلت بتانی ہوگی, نماز نہ پڑھنے کا نقصان سمجھانا ہوگا, اس کا عذاب سنا کے ڈرانا ہوگا, تب جا کر یہ مسجد میں آئے گا اور نماز پڑھے گا. اسی طرح دیگر نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے, گناہوں سے اس کو بچانے کے لیے ہم کو نرمی کرنی ہوگی اور پیار دینا ہوگا. دعوت اسلامی تو بس یہ محبت کے جام پلاتی ہے اور نفرتیں مٹاتی ہے. جب ہی تو اتنے سارے جمع ہو گئے نا, الحمدللہ ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے ہزاروں آ گئے, پھر ہم کو آخری دنوں میں اعلانات کرنے پڑے کہ اب 10 دن کے لیے مت آنا. جنہوں نے کارڈ وغیرہ بنوا لیے تھے ٹوکن پہلے سے, ان کو تو ہم نے آنے دیا. اس کے بعد نئے ٹوکن ہم نے وہ 2-3 دن پہلے ہی بند کر دیے تھے کہ اب نئے کو ہم نہیں لیں گے. تو اس طرح ماشاءاللہ یہ کہ یہ محبت سے پیار سے اتنے لوگ آ گئے. اور خالی یہ فیضان مدینہ نہیں ہے نا, 10 دن یا تو ایک مہینے کا اعتکاف بھی بہت سارے مقامات پر پاکستان میں ترکیب تھی, اور 10 دن کا اس سے زیادہ کی ترکیب تھی. فائنل فگر بہت سارے مقامات پر الحمدللہ اعتکاف جاری ہے, اور یہ نرمی کی برکتیں, نیکی کی دعوت کی برکتیں کہ آج کا نوجوان جہاں بازاروں میں گھوم رہا ہے اور کہیں موبائل چھین رہا ہے, تو کسی خاتون کا پرس چھین رہا ہے, کہیں پھڈے کر رہا ہے, یا نوجوان ایک تعداد ہے جو اللہ اللہ کرنے کے لیے جمع ہوئے, تو یہ سب نرمی سے نیکی کی دعوت کی برکت سے یہ سب ہو رہا ہے الحمدللہ. یعنی جن کو آپ لوگ مار مار کے نہیں سدھار سکتے نا, ان کو دعوت اسلامی والے الحمدللہ سدھار سکتے ہیں. یہ آپ کے شکار بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بدماشیاں کرنے والے, دھاڑے مارنے والے, لوٹنے والے بھی آ کے بیٹھتے ہیں, اور الحمدللہ ایک تعداد ہوتی ہے سدھر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے, اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. جن کو آپ لوگ جیلوں میں بند کرتے ہیں, ہمارے مبلغین جیلوں میں جا کر ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, تو اس طرح کے بھی یہاں آ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں, امامہ سجا لیتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعاون کا آپ کو جزائے خیر دے. یہ پیر کالونی کا ہمارا قریبی تھانہ ہے, اسی کو لگتا ہے ان کا. ویسے ایک کہنے کہ یہ ایس ایچ او تبدیل ہوتے ہیں یہاں, لیکن میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً جو بھی ایس ایچ او آ رہا ہے, مجھے کبھی شکایت نہیں ملی کہ پیر کالونی کا ایس ایچ او اور دعوت اسلامی کا تعاون نہ کرتا ہو. مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا, برسوں سے سن رہا ہوں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالی ان کے تعاون کا ان کو صلہ عطا فرمائے. یہ بھی سمجھتے کہ یہ اللہ کا کام ہو رہا ہے, دین کا کام ہو رہا ہے, ہم پولیس والے بعد میں پہلے مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم نے تو اپنا اسلام عزیز ہے, نوکری آج ہے کل نہیں ہے. یہ پیر کالونی کا تھا نا, آج اپنی ڈیوٹی ہے کل کہیں اور تبدیل ہو جائیں گے, لیکن جہاں بھی جائیں گے ہم ہیں مسلمان. ہوں مسلمان گھر کے ناقص ہی صحیح اے کاملو, ہوں مسلمان گھر کے ناقص ہی صحیح اے کاملو, ماہیت پانی کی آخر یم سے نم نے کم نہیں. مانا سمجھا گا کوئی؟ شعر کس کا ہے, مانا کیا ہے اس کے؟ دو اسلام بھائی ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان یہ شعر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جو کامل مسلمان ہے اپنے آپ کو کامل کہتے ہیں, ان کو فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں مسلمان ہی ہوں اگرچہ ناقص صحیح. اور دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ جو پانی ہوتا ہے اگر یہ قطرے میں ہو تو تب اس میں بھی نمی ہوتی ہے, اگر سمندر ہے تو اس میں بھی نمی ہوتی ہے, اور دونوں برابر ہوتی ہیں نمی کے اعتبار سے. ماشاءاللہ جواب درست ہے ابا جان. یہ ہر بار ہاتھ اٹھاتے ہیں, میں نے اندازہ لگایا. ماشاءاللہ پڑھتے ہو بیٹے جامعہ میں؟ جی باپا جان, جامعۃ المدینہ سردار آباد میں درجہ ثالثہ شروع ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے, علم نافع عطا فرمائے. بیٹا دل لگا کر پڑھنا, اور 12 ماہ قافلے کا جب موقع ملے ضرور سفر کرنا, اور کام مدنی کام کرتے کرتے عالم بننا انشاءاللہ. بھائی یہ نہیں کہ کوئی آپ کو چڑھا دے کان میں ڈال دے کہ پہلے درس نظامی کر لو پھر مدنی کام کرنا, تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کام کرتے کرتے کرتے کرتے جب آپ عالم بنیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لبیک باپا جان انشاءاللہ. موجود بھائی ان کو دے دو یار, ان کو وہ دے دو اپنے سوٹ پیس دے دو, سوٹ پیس اور امام. ماشاءاللہ یہ جب بھی میں نے کئی بار نوٹ کے یاد اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ. یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں یہ بھی غور کریں کہ کئی مرتبہ جو جامعہ المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے اٹھ کر جو جواب دیے ہیں یہ جواب اتنے ماشاءاللہ مضبوط پیارے اور اچھے انداز میں ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کا جی نہیں چاہتا ہوگا کہ یار میں بھی درس نظامی کر لوں, میں بھی اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر علم دین حاصل کروں, مدنی قافلوں میں کورسز وغیرہ کر کے اور مختلف جو انداز ہیں مدنی مذاکرہ آپ کے سامنے ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا بھی ذہن بنے, جن کیا ہو اللہ توفیق نصیب کرے وہ درس نظامی میں داخلہ لے لیں, عالم کورس کر لیں, یا پھر مدنی تربیتی کورس 63 روزہ بھی شروع ہوگا چاند رات سے. ذمہ داران کو چاہیے کہ 41 روزہ مدنی قافلہ کورس کریں. ماشاءاللہ 12 روزہ ہمارا یہ مدنی کورس ہو رہا ہے, کفلے جو مستقل کفلے مدینہ کورس ہوتا. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی. کئیوں کا آپ یہاں دیکھ لیجئے جو تاثرات چلائے گئے ہیں, یہ تاثرات میں بھی یہی آیا ہے کہ ہمیں زندگی وہ نکل گئی. بڑی بڑی عمر کے لوگوں نے تاثرات دیے ہیں کہ ہماری زندگی وہی نکل گئی, اب پتہ چلا کہ اصل ہے کیا. ماشاءاللہ واقعی یار یہ, حالانکہ میں ان بچوں کو جانتا بھی نظر یہ کھڑے ہوتے تو نظر آتے, لیکن ان کا انداز بتاتا ہے کہ یہ مطالعہ بھی کرتے ہوں گے. اب یہ شعر جو میں نے, یہ بہت ہارڈ شعر ہے اعلی حضرت کا, اور شاید ہمارے ناتخوانوں کو بھی ہو سکتا ہے یہ نہ آتا ہو, واللہ عالم کوئی ناتخوان اگر ترنم سے پڑھ لے مدینہ مدینہ ہو جائے. زبانی ہے دیکھ کے نہیں, اس مدنی منع نے زبانی سب بات کی ہے. ہوں مسلمان گئے, ہوں مسلمان گئے چلا کس ہی صحیح ہے کاملو, مسلمان گرچنا کس ہی صحیح ہے کاملو, ما ماہیت پانی کی نو سے ماہیت پانی کی کون سے آ ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں اعلیٰ حضرت کلام کے شاعر اللہ کوزے میں سمندر بند کر دیتے انہیں ہم لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں ویسے ہی اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں تھاما کچھ سوچ کے پکڑا ہے عالم بھی تھے بے مثال شاعر بھی تھے تو بے بدل اور کلام بھی عین شریعت کے مطابق شاعر تو ایک سے ایک ہوئے دنیا میں اعلیٰ حضرت کا کلام امام الکلام کلام الامام یعنی میرے امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے کلام الامام امام الکلام الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو کہے شیر و پاس شرا دونوں کا حسن کیوں کرا لائی سے پیش جلوائے زمزمائے رضا کیوں زمزمائے رضا کیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آفتاب حسین عطاری بول رہا ہوں کوہاٹ سے میرا پیارے باپا جان سے سوال یہ ہے کہ مدنی منے اور مدنی منیوں کے دانتوں کی حفاظت کے مدنی پھول ارشاد فرما دیں یہ تو مدنی منے اور مدنی منیاں اپنے ماں باپ کے ہی بیچارے ماتحت ہیں ماں باپ ان کو اگر سکھائیں گے تو ہی ہوگا کہ ان کو مطلب اول تو ان کو بچے جو ہیں نا بس یہ ٹافیوں کے شدائی ہوتے ہیں ٹافی ملے تو اور کچھ نہ چاہیے ان کو جیسے اتنی ٹافیاں کھاتے ہیں اور طرح طرح کی ٹافیاں آتی ہیں جو فائدہ شاید کم اور نقصان زیادہ کرتی پھر ان میں ذرا مٹھاس ہوتا ہے عجیب سی چکناہٹیں ہوتی ہیں یہ دانتوں پہ لگ جاتی ہیں اور یہ بےچارے منہ صاف کرتے نہیں ویسے ہی سو جاتے ہیں تو اس طرح ان کے دانت جو ہے نا یہ سڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں پیلے پڑ جاتے ہیں پھر دودھ کے دانت تو اگر جڑ جاتے ہیں لیکن بارہ لے کے ان کو دانتوں کی وجہ سے کیونکہ اس میں جب یہ صاف نہیں کرتے نا تو اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں جانا پھر وہ پیٹ میں کیڑے تو طرح طرح کی بیماریوں کی آمد تو اس لیے اگر ممکن ہو تو بچوں کو ٹافیوں سے دور رکھا جائے جو کہ شاید قریب ناممکن ہے لیکن کم سے کم کھلائی جائیں اسی طرح طرح طرح کے چپس نکلے سے مطلب اس کے تیل کیسا ہوتا ہوگا کیا کوالٹی ہوتی ہوگی آپ سمجھدار ہیں کہ بیچنے بازاری چیزوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے ان کے الگ نقصانات تو اس طرح مطلب ہے کہ کیا دانت اور کیا آنت سب کے لیے مسائل ہی مسائل تو بچوں کو اچھی طرح مطلب ہے کہ دانت صاف کرنا آپ کو سکھانا پڑے گا ہاتھ دھونا بھی سکھانا پڑے گا خالی بھیج دیتے زیادہ زیادہ اپنے مدنی ماحول میں ہوں گے تو ہاتھ دھونا سنت اس کو بولیں گے ہاتھ دھو کر آ جا اس کو کیا پتا سنت کیا ہوتی ہے اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا آپ سمجھیں گے کہ یہ ہاتھ دھو لے گا تو یہ سنت ادا ہو جائے یہ نیت آپ کر لیں گے تو یہ کافی نہیں ہے تو اس کو سنت کا سمجھایا جائے اور شروع میں سنت سمجھنے کی بھی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ نل کھولتے ہیں زور سے, پانی بس جس طرح بھی بہا دیتے ہیں, اور مزید پانی بھی بہت ایک تو گراتے ہیں, اور میل جو ہے وہ دھلتا نہیں ہے, میل کھلتا ہے, کھل جاتا ہے اور کھانے میں پیٹ میں چلا جاتا. تو اس لیے اپنے مدنی منوں مدنی منیوں کے ہاتھ دھلانے کا طریقہ ہی ہے, کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی. ان کو ہاتھ دھونا نہیں آتا, ان کو مطلب نل کے نیچے اس طرح چند قطروں میں پہلے تو اپنے ہاتھ میں صابن لگا لیں, اپنے ہاتھ میں صابن لگا کر اب ان کے ننے ہاتھوں پر آپ یوں خود اس کو ملیں اپنے ہاتھ سے, تو یوں میل اترے گا. پھر ان کے ہاتھ پکڑ کے آپ نل کے نیچے مناسب دھار کھول کے, زوردار دھار کھول کے نہیں, آپ ان کے ہاتھ دھوئیں تو یہ ہاتھ دھلیں گے. اور اس طرح آہستہ آہستہ کا ذہن بنے گا کہ ہاتھ دھونے کا مقصد کیا ہے, میل چھڑانا ہے مقصد, اس کو گیلا کرنا تو نہیں ہے نا مقصد. تو اس طرح یہ کہ دانتوں کو بھی ان کو سمجھانا پڑے گا, سکھانا ہوگا, خود پکڑ کے ان کو دکھائیں گے دیکھو یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. تو اس طرح یہ دانت صاف کریں گے, مسواک کرنے کے اگر وہ اہل ہوں تو ان کو مسواک کرنا سکھایا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل ان کے دانت بھی صاف رہیں گے. ان کو کلیاں کرنا سکھائیں, گرم نیم گرم پانی نمکی نمک ڈال گئے, یہ نمک کا پانی اس کی لوگوں میں اتنی وہ نہیں ہے قدر, حالانکہ یہ ایک ڈاکٹر کے بقول سب سے بہترین ماؤتھ واش ہے یہ. اب چونکہ ہم یہ پرانے طریقے مطلب اگنور کر دیتے ہیں تو اس لیے وہ بیچنے والوں کے مزے ہو گئے, تو وہ 150 روپے کی اتنی سی بوتل دے دیتے ہیں رنگین پانی کی ماؤتھ واش, اور اس سے ماؤتھ واش کرتے ہیں. خیر وہ بھی ماؤتھ واش ہوتا ہوگا, لیکن پانی نمک نیم گرم نمک والا پانی یہ واقعی بہترین ماؤتھ واش ہے منہ صاف کرنے کے لیے. حلق میں کوئی گڑبڑ ہو گئی, تکلیف ہو گئی, خراش آ گئی, تو اس میں اس کے غرغرے, نیم گرم, نیم گرم بنے ایسا گرم کہ جو ہم برداشت کر سکیں, تو اس کے غرغرے, غرغرے بھی سمجھتے ہوں گے امید ہے اس طرح وہ آواز سے کرتے نا غرغرے, تو یہ روزے میں نہیں روزے کے علاوہ, تو اس کے غرغرے کیے جائیں تو یہ گلے کے لیے فائدہ کرتے, دانتوں کو فائدہ کرتے. منہ میں پھرائیں گے نا یہ دانتوں کے لیے مفید, اور یہ دانتوں کے میل کچیل کو نکالیں گے. اور بہترین منجن جو ہے نا, میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں, سب کو یہ موافق آئے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن بہترین منجن میرا جو ہے نا وہ کھانے کا سوڈا ہے. میری عادت ہے کہ چائے پینے کے بعد تھوڑا سا پانی منہ میں پھرا لیتا ہوں اور اس کو نگل جاتا ہوں, تاکہ دانتوں وغیرہ پر منہ میں جو چائے کا اثر ہے وہ پیٹ میں چلا جائے, ورنہ دانتوں کو یہ پکڑ کر دانت پیلے کرتی ہے چائے. اور موقع کی مناسبت سے میں وہ اپنے کھانے کا سوڈا یہ تھوڑا سا منہ میں رکھ لیتا ہوں, چند منٹ منہ میں رکھنے کے بعد تو یہ منہ کا بہت کچھ لے لیتا ہے. پھر آپ اس کو اگر رگڑیں گے نا انگلی سے یا کپڑے سے یا بسواک سے یا برش سے, تو امید آپ دیکھیں گے کہ وہ میل آپ کو دکھائے گا نکالتے ہوئے. بہترین منجن اور سستا ترین منجن, لیکن سب کو موافق ہے یہ ضروری نہیں, ہو سکتا ہے کسی کے مسوڑے کمزور ہوں تو اس میں بلیڈنگ ہو, تو چاہے تو آدمی ٹرائی کر لے, بلیڈنگ ہو تو چھوڑ دے خون نکلے, تو کسی کے مشورے سے بھی اس میں ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے مسوڑے کمزور ہیں یا نہیں, خود ہی تجربہ. ہاں اگر آپ مسواک کرتے ہیں خون آ جاتا ہے تو یہ نہ لگائیں, اگر مسواک جو اچھے واقعی جو مسواک کرتا ہوں, رسم مسواک ہم لوگ ادا کرتے ہیں, مسواک نہیں کرتے کر کے رکھ دیتے, مسواک اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ نہ کسی منجن کی ضرورت پڑے گی نہ کسی ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت پڑے گی, صحیح مسواک ہم نہیں کر پاتے. تو بہرحال آپ ٹرائی کر کے یہ بھی دیکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مدنی منوں مدنی منیوں کو یہ کھانے کا سوڈا دانتوں میں نہ لگائیں کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوں گے. یہ بڑوں کے لیے, بڑا بھی وہی غور کر لے کہ کہیں میرے مسوڑے کمزور تو نہیں, یہ انگلی لگائی خون آ جاتا ہے بازوں کا, تو پھر وہ نہ لگائیں. جن کے مسوڑے ہوں مضبوط, پراپر طریقے پر مسواک کرتا ہے خون نہیں آتا, تو اس کا مطلب اس کے مسوڑے مضبوط ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. کل فیضان مدینہ میں الحمدللہ وہ لنگر رضویہ کے لیے اعلان ہوا تھا, جھولی پھری تھی, تو اس میں جھولی میں جو رقم نکلی 3,59,065 روپے الحمدللہ. یہ رقم بہت بڑی تو نہیں ہے اور روز کا خرچہ 10 لاکھ بتایا گیا تھا. اب چونکہ ہمارے یہاں اعتکاف میں اکثر غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کئی اس لیے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے ہوں گے کہ ہم اٹھیں گے تو ہماری جگہ جائے گی, پھر کہاں بیٹھیں گے, پھر دور بیٹھنا پڑے گا. اپنے اہداف ہوتے ہیں بیٹھنے والوں کے, تو وہ روز وہیں کہ ہم کو یہ ان کو بس یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ یہاں ہوتے تو دل زیادہ لگتا ہے. بس پھر دوسرا کہ ضرورت کے تحت رقم لے کر اعتکاف میں آتے ہوں گے, تو زائد رقم نہیں ہوتی ہوگی کہ ان کو پتا ہے کہ مجھے اتنے ایام گزارنے ہیں, آنے جانے کا کرایہ اور چھوٹا موٹا یہ ادھر خرچہ ہوگا, تو زیادہ رقم جیب میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوگا. جی جی, تو اس کے مطابق اگر ابھی چاہ رہے ہیں نہیں ان کے پاس وقت نہیں, کئی ایسے ہوں گے دینا چاہتے ہوں رقم ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے دیں گے. اچھا اس دوران جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ کل ترغیب دیتے ہوئے تھوڑا نمک مرچ تیز ہو گیا تھا میرا, مجھے توجہ دلائی گئی تو اس لیے تھوڑا مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے نکلوانے کے لیے تھوڑا میں نے کچھ زیادہ زور لگایا تھا, کچھ ایسے جملے بول دیے تھے کہ جو نہیں بولنے چاہیے منہ سے نکل جاتا ہے کبھی, تو یا اپنائیت کا ماحول سمجھ کر نکل گیا ہوگا. بہرحال جو بھی اب میں لیپا دھوپی نہیں کرتا, میں معافی مانگ لیتا ہوں. کس کس نے معاف کیا؟ سب نے, یہاں والوں نے, بھائی دایاں بازو میرے ہاتھ جوڑے ہوئے, معاف فرما دے, اور اس سے پہلے بھی جو کچھ بول دیا ہو وہ بھی معاف فرما دے. آئندہ اگر نکل گیا منہ سے تو آئندہ کے لیے ایڈوانس میں معاف فرما دے پاپا. ہمیں بھی معاف فرما دے پاپا. پاپا ہمیں دیکھو, میرا تو ایڈوانس میں معاف ہے, میں نے تو لکھ کر دے دیا اپنے وصیت نامے میں کہ میری طرف سے مجھے اگر کوئی برا بھلا بولے اس کو معاف, مجھے کوئی پٹائی کرے میری, مجھے زخمی کر دے اس کو بھی ایڈوانس میں معاف, مجھے کوئی شہید کر دے اس کو بھی میرا حق معاف, جان سے مار دے تب بھی میرا حق معاف. اس وصیت نامہ لکھا ہوا. اس پر غور کریں حاضرین و ناظرین جو بھی ہمارے مدنی چینل پر بھی ہیں, ایک جملہ تو جو بھی فرما گئے نا, میں کوئی لپا پوتی کیا لپا تھوپی لپا تھوپی مجھے حسان بھائی نے توجہ دلائی بہرحال, تو انہوں نے تو میں سب میرے ویسے گھبراہٹ ہوئی نہیں, صحیح بولتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا مطلب ایک طرح سے میں کہوں گا کہ وہ جب یاد آتا تھا تو میرا چین برباد ہو جاتا تھا, بالکل دل لگنا نہیں لگ. میں بولا اب یار کوئی صورت ہو, میں نے یہ رقم نکلوائی, نگران شورا سے بات کی میں نے, تو میں نے کہا مجھے تو بولا تم کو چین آئے گا نہیں, تم حساس ہو, باقی یہاں تو مطلب یہ الفاظ نہیں تھے کہ یار ہاتھی نکل جاتے پتہ بھی نہیں چلتا, لوگ ایک دوسرے کو جھاڑ دیتے اور پوچھتے بھی نہیں, مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ لوگ ایسا احساس کم ہوتا ہے کسی کو. تو اس پر میں ایک دل خراش واقعہ سنا دوں اپنا کہ لوگ معافی نہیں مانگتے اس پر. سن 80 میں مدینہ منورہ میں, اب ظاہر ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں اب وہ جو وہاں تو عموماً سر بھی منڈا ہوا ہوتا ہے, تو بالوں کا میں تو زلفے رکھتا تھا, لیکن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو گیا, میں تو ڈائریکٹ گیا مدینہ تھا لیکن میرے ساتھ مجھے کچھ پولیس نے پکڑ لیا تھا, اور اگلے سال وہ کچھ بڑی بڑی زلفوں والوں نے کعبۃ اللہ شریف پر معاذ اللہ وہ کچھ غلبہ کر لیا تھا وقتی طور پر, پھر ان کو سب کو مار دیا گیا. وہ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا یہ 79 کا کیس ہے میرا خیال ہے, اور ان میں 80 میں مدینہ چل بھی آدھا, تو اس لیے وہ زلفے والوں پر شک کرتے تھے. تو وہ آدھی رات کو میں مسجد نبوی شریف کے باہر, اور میلی وہ میری زندگی کی مدینہ کی پہلی رات تھی, وہ بالکل پہلی رات. اب مجھے تو وہاں اتنا پتا نہیں تھا, تو میں تو بس اس رات تھی مدینہ مسجد نبوی کی کہ ظاہری دروازے بند تھے, تھا اکیلا, تو میں تو سبز گنبد شریف پر یوں جاؤں قریب جاؤں پھر پلٹ کے الٹا چلوں, میں اپنی دھن میں وہ ترکیبیں بنا رہا تھا. تو وہاں مسجد نبوی شریف کے ایک دروازے کے پاس دو پولیس والے, ایک پولیس والا دیکھ گیا مجھے, ایک تو بیچارہ نیند میں پڑا تھا, تو اس نے مجھے بلایا اور دوسرے کو ٹھوکر ماری, کم اٹھ جا, وہ اس نے اسٹین گن سنبھال لیا. اب مجھے ان لوگوں نے سوال جواب شروع کیے, اور اب میں تو بڑا پریشان, میرے لیے تو بالکل اچھا, وہ فجر کو ابھی دیر تھی تھوڑی, پیشاب مجھے زور کا آیا ہوا تھا, اور انہوں نے کوٹڑی کا دروازہ کھولا. اچھا, اور اس دوران مجھے وہ کہنے لگا تم یہ کیا کر رہا ہے, تو میں کیا جواب دوں اس کو, عربی میں کچھ بول رہا تھا. اور پھر اس نے میری زلفیں کھینچ کر کہا یہ کیا ہے اے شادہ, میں نے کہا سننا سنت, تو اس نے بولا کوئی سنت نہیں, معافی سننا آزا سننا آج یہی سننا, جو بھی کہا اس نے کہ یہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے. فین جواز پاسپورٹ کا ہے تیرا, اب میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا, مجھے پتا نہیں تھا نا حالات کا یہاں, تو پاسپورٹ تو میں نے کہا میرے دوست کے گھر پہ میں جا ٹھہرا ہوں وہاں رکھا ہے پاسپورٹ, اور یہ میرا جرم پورا تھا, اور میں مطلب میں نے گرفتاری کے لائق تھا, ایک تو میں مشکوک تھا, لمبی زلفیں تھی میری شاید کندھوں تک ہوں زلفیں تھی, زلفوں والے پچھلے سال سارے ان لوگوں نے مار دیے تھے, وہ واقعی انہوں نے بہت برا حال کیا تھا, وہ کعبہ شریف پر انہوں نے بہت گڑبڑ کی تھی, اور کافی حجاج بیچارے بغداد میں شہید ہوئے تھے, آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے, دونوں شاید پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, یہ بھی پیدا پتا نہیں, آپ چڈی پہن کے گلیوں میں گھومتے ہوں گے, ان کو یاد ہو تو ہو شاید آپ نہیں. تو اب میں مجرم تو پورا تھا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا, تو یہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کھولا, تب جب جا کر وہ چابی نکالی ایک کوٹڑی کا دروازہ کھولا, اب مجھے زور سے آیا تھا پیشاب, اب میں نے کہا یار مجھے جو سب سے بڑی تشویش ہوئی تھا میرا اندر پیشاب کا کیا ہوگا, وضو کیسے کروں گا, فجر کا ٹائم ہوگا تو میری نماز کا کیا بنے گا, کوٹڑی میں میرے کو بند کریں گے اور کیا سلوک کریں گے, پاسپورٹ ہے نہیں کوئی, میرے پاس ہے بھی نہیں کوئی کہ پتا چلے گا الیاس کے ساتھ کیا ہو گیا. جب انہوں نے کوٹڑی کھول کر مجھے دھکا مارا داخلہ اندر داخل ہو جا, تو ایک دم گھبرا کر میمنی زبان میں میرے منہ سے نکلا یا رسول اللہ کیا پھنسائی ہے, یا رسول اللہ میں کہاں پھنس گیا. اچھا میرے ذہن میں آیا کہ یہ لوگ یا رسول اللہ کہنا پسند نہیں کرتے, اب تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, اب زیادہ مجھ پر ظلم ہوگا, میرے دل میں یہ خیال آیا. لیکن جیسے ہی میں نے یا رسول اللہ انہوں نے سنا نا میمنی زبان میں, اور میرا استراب دیکھا تو اس کو ہنسی آ گئی, یہ قدرتی بات ہے, اس کو ہنسی چھٹی, اس نے پھر وہ دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اس کو, اور میرے کو بولا یہ زلفے کٹوا دے چل رو, بگا دیا میرے کو. تو یوں الحمدللہ سرکار کی مدد آئی اور میں چھوٹ گیا, تو میں نے اس کو ہاں بول دیا کہ میں زلفے کٹوا دوں, اور بچپن سے کچھ میرا ذہن تھا کہ بس یہ جھوٹ بولنے کے خلاف, گالی بکنے کے خلاف, وعدہ خلافی کے خلاف, یہ میرا پرانا ذہن تھا الحمدللہ. تو اب میں نے اس کو ہاں بول دیا تھا میں زلفے کٹوا دوں گا, ہاں بول دیا تھا میرے کٹوانی ہے, تو میں نے الحمدللہ وہ پھر میں نے اپنا سر منڈوا دیا. تو یہ تو یہ بات ضمن نکلی, میں اپنا کوئی دل خراش واقعہ, یہ دل خراش واقعہ نہیں تھا, میرے حساب سے وہ دل خراش واقعی آپ سناؤں گا. ایک جگہ مجھے کچھ حصہ بھائیوں کے ساتھ جانا ہوا, اب سر میرا منڈا ہوا تھا اور چند کپڑے پہنے تھے اور اب ہولیا جیسا بھی تھا, میں کیا بولوں آپ کو. ویسے ہی مطلب اس وقت تو میری کوئی جوانی ہی تھی لیکن انداز میرا بہرحال وہ ضرورت سے زیادہ سادہ تھا یوں کہہ لیں گے اپنے. تو میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کوئی مذہبی شخصیت کے مالک تھے, تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا یہ پاگل کہاں سے آ گیا, یہی الفاظ دیا, یہ پاگل کہاں سے آ گیا. خیر میں بیٹھ گیا, بیٹھا رہا, کچھ بات چیت ہوئی, پھر میں وہاں سے رخصت ہو گیا. میں نے کوئی لڑائی نہیں کی, نہ میں نے کوئی مطلب نے کہ غصے کا اظہار کیا, چلا آیا. لیکن میری باتوں سے میرا حسن زن ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے, سمجھے. خیر اب اتفاق دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو کسی شہر میں میرا جانا ہوا, یہ دورے کے درمیان ہم بابو الاسلام پنجاب اور یہ سب گھومتے ہوئے جاتے ہیں, تو پنجاب میں کسی شہر میں ہم گئے. تو اس وقت ابھی دعوت اسلامی نئی تھی, تو بعض جگہ دوسرے مقرر بھی لائے جاتے تھے. تو اس کا بھی بیان تھا اتفاق وہ شخصیت میں. ہاں اس شخصیت کو میں نے دیکھا کہ ماں کو تشریف فرمائے, میں بھی ہوں. اچھا پبلک بہت تھی الحمدللہ, نام تو تھوڑا ہو گیا تھا دعوت اسلامی کی برکت سے. تو ان سے جب میں ملا تو میں نے کہا تھوڑا پاگل آ گیا ہے, یاد دلا کہ میں وہی ہوں پاگل مدینہ شریف میں جو ملاقات ہوئی تھی. پھر اس نے بیان کیا, اس کا بیان واقعی وہ بیان تھا, بہت زوردار دار زور وہ مقرر وہ شخصیت تھی. اب اس مقرر کے بعد میری باری تھی, اور جب اچھا مقرر بول لے رہا تو پھر دوسروں کو لوگ سنتے نہیں ہیں, وہ نام ور مقرر اس شہر کا ہوگا نا. لیکن میں جب کھڑا ہوا تو لوگ تو بیٹھے رہے, الحمدللہ میں نے بھی بیان کیا. تو اور جو بھی ہوا بہرحال, لیکن جو دل خراشی جو ہے نا اس نے مجھے پاگل کا یہ ہونا تھا ہو گیا. مجھے یہ مطلب اس کا صدمہ ہے, اگرچہ میں معاف کر چکا ہوں, دل آزاری تو ہوئی تھی میری, معاف کر چکا ہوں, لیکن اس اللہ کے بندے نے مجھے اور بھی اس کے بعد بھی شاید ملاقات ہوئی. تو مجھے یہ نہیں کہا کہ یار وہ میں غلط فہمی میں آپ کو کہہ دیا تھا معاف کرنا, یہ نہیں کہا. تو یہ ایک تعداد ہے جن کی ڈکشنری میں معافی مانگنا نہیں ہے, اور مجھے اعلی حضرت کی برکتیں ملی ہوئی ہیں کہ سرکار اعلی حضرت تو بچے سے بھی معافی مانگنا ثابت ہے اعلی حضرت کا, ایسے تھے اعلی حضرت. تو اپنا ذہن یہ کہ یار ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو یار دل تو نہ دکھائیں, ذہن نصیب کہ ہم راحت پہنچانے والے بن جائیں, لیکن کم از کم دل دکھانے والوں میں تو ہمارا شمار نہ ہو. تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے, اور بھی میرے واسطے پڑے ہیں اس طرح کے کہ دل آزاریاں لوگوں نے کی ہیں, لیکن شخصیت اگر ہے تو معافی مانگنے کا ذہن بہت کم ہوتا ہے. تو استاد ہو, چاہے پیر ہو, چاہے باپ ہو, چاہے شوہر ہو, اگر وہ بیوی کا دل دکھاتا ہے غیر شرعی طور پر معافی مانگنی پڑے گی, پیر اپنے مرید کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی, استاد اپنے شاگرد کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی, عالم جاہل کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی تو مانگنی پڑے گی, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے لپا تھوپی کر کے اپنی اس حرکت کو درست ثابت کرنا مزید آخرت میں فساد ہو سکتا ہے, بچا نہیں سکتا. کہ ہو سکتا ہے چرب زبانی سے اگلے کو بندہ کھا جائے لیکن وہ دل میں نہیں اتر سکتا, زبان خاموش ہو سکتی ہے دل مطمئن نہیں ہو سکتا. اور ہر خاموش ہو جانے والا قائل ہو گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں معافی مانگ لوں, حالانکہ نفس تو آڑے آتا ہے کہ یار لاکھوں کروڑوں اور مطلب اپنے جاننے والے ماننے والے یہ مدنی چینل اور یہ وہ معافی لوگ کیا بولیں گے بس لوگ جو بولیں بولیں یار اپنے لوگوں کا کھاتے ہیں کہ ان کی رکھیں یار ہم مصطفیٰ کا کھاتے ہیں تو اس سے ان کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہمیں الحمدللہ تو اس لیے معافی مانگتے ہوئے جو کوئی شرم ہے اللہ کرے وہ بھی میری نکل جائے جو جھجک ہے وہ بھی نکل جائے اور اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں معافی مانگنے والا بنوں میں مطلب ظلم کرنے والا نہ بنوں اور اللہ ہم سب کو ایسا ہی رکھے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں ہم مطلب اگر کبھی بھول ہو جائے غصے میں یا مذاق میں کسی کا دل دکھ جائے ہمارا بے خیالی میں ہی ہم دل دکھا بیٹھے تو ہمیں بس معافی مانگ لینی چاہیے اور جتنا ہو سکے جلد تر معافی مانگ لینی چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے اب وہ رات کا انتظار تھا کہ رات کی تعداد جو تھی تو وہ دن کو ہو یہ ضروری نہیں ہے دوپہر کو ہو ضروری تو نہیں ہے پھر وہ ناظرین بھی نہیں ہوں گے جو دن دوپہر کو جو رات کے تھے خیر تو میں نے پھر بھی 12.5 گھنٹے تاخیر سے معافی مانگی اس کی ہی معافی مانگتا ہوں بھول تو میری تھی کہ میری مطلب نمک مرچ تھوڑا تیز ہو گیا تھا کچھ نہ بولنے کے الفاظ بول گیا تھا جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو چوٹ کر گئے ہوں برے لگ گئے ہوں لیکن غالب اکثریت کو برے نہیں لگے ہوں گے کہ باپ اگر بچوں کو بولتا بھی ہے تو اتنا مطلب فیلنگ نہیں ہوتی جس سے عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی بات بعض اوقات چوٹ نہیں کرتی لیکن یہ سب دل کو منانے کے لیے میں بول رہا ہوں ورنہ یہ کہ معافی مانگنے میں عافیت ہے ان سب میں ہم سب کے لیے سیکھنے کا ہے ان کا ایک اپنا انداز جو بھی مقام مرتبہ حالانکہ جن سے ان کا رات کو بیان تھا ان میں سے کسی نے بھی ان کو ایس ایم ایس نہیں کیا کہ ہمیں آپ کی بات بری لگی ہے لیکن بس وہ کسی کی توجہ دلانا اور پھر یہ گیا منوانا اپنے آپ کو اس سے نکل کر صرف یہ گیا اور تسلی ہونی اسی وقت تھی ان کی بھی کہ جب انہوں نے معافی مانگنی تھی اور یہ ایک ہے تو یہ ہم اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی طبیعت عطا فرمائے کہ ہم اس ایسے موقع پر اپنی شان بچانے کے بجائے ہم جیسے لوگ جو ہیں اپنی شان بچانے کے بجائے اگر ہم معافی مانگیں گے نا اسے انشاءاللہ تبارک ہم کو قلبی سکون بھی نصیب ہوگا اور اس میں جاتا کچھ بھی نہیں ہے ملتا ہے شان بڑھتی ہے ہاں اور وہ ملنے کے لیے بھی کیا کرنا سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک مطلب بندہ رب کی رضا کے لیے معافی مانگ لے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لے اور معاف کر دینا مطمئن نہ ہو جائے آپ نے مطمئن نہ ہو کر بیٹھے کہ سب نے معاف کر دیا کوئی گارنٹی نہیں ہے جی کو کیا بعید ہے کہ جس کا دل دکھاؤ وہ اس وقت ہو ہی نہ استنجا خانے میں لگا ہوا ہو وضو خانے کی لائن میں لگا ہو بیچارہ وضو کر رہا ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ تو یہ بھی درخواست کر دوں کہ اگر کسی کا دل دکھاؤ تو آپ جانتے ہو تو پلیز میری طرف سے معافی کہ بھائی الیاس نے معافی مانگ لی یہ اطلاع دے دینا اور میں نے کسی فرد کو نہیں کہا تھا میں نے ایک مطلب اجتماعی بات کی تھی تو اس میں عموماً دل کم دکھتا ہے ایک کو ڈائریکٹ کہے کہ تو ایسا تو دل زیادہ دکھتا ہے یہ ہوتا ہے ہم بھی ایسے موقع پر یا جب بھی ہم کو ہونا تو ہمیں معافی مانگنے کا انداز اب یہ بہت کچھ مجھے بولنے کا ذہن تھا لیکن امیر علیہ سنت اپنے انداز اور اپنی سوچ بیان کرتے کرتے ہمیں وہ سب کچھ بہت کچھ بیان فرما گئے جو کچھ میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں کچھ طرح کے مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ بس ہم کو ناظرین حاضرین جو بھی ہیں یہ صرف تنظیمی میٹر نہیں ہے یہ پرسنل میٹر بھی ہے شوہر کا بیوی کے معاملے میں بھی ہے اگر بچوں کے ابو نے اپنے بچوں کی امی کا دل دکھا دیا ہے اسی طرح ساس نے اگر بہو کا دل دکھایا ہوا ہے یا بہو نے ساس کا دل دکھایا ہوا ہے نند نے اگر بھابھی کا بھابھی نے اگر نند کا باپ ماں باپ نے اولاد کا اولاد نے اگر ماں باپ کا اور یہ ہزاروں متقف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھاتے پیتے سوتے جاگتے ایک ساتھ ہیں وضو خانے پر بعضوں کا ٹکرا ہو جاتا ہے استنجا خانے میں بعض آتے جاتے ہوئے ٹکرا ہو جاتا ہے بستر میں سونے جاگنے میں ٹکرا ہو جاتا ہے نہ جانے کہاں کہاں کیسی کیفیت ہو جاتی ہے تو جس انداز سے امیر سنت نے معافی مانگی ہے نا وہ انداز اختیار کریں مجھے معاف کر دیجئے میرے خادمین کو بھی انداز مل جائے میرے نہیں فیضان مدینہ کے حارثین خادمین جو ہوتے ہیں نا ان سے بھی بعضوں کو تکلیف تو پہنچتی ہوگی اور کئی ایسے ہوں گے جن کو تکلیف ہوئی ہوگی تو ان کی طرف سے مجھے معاف فرما دیں, کیونکہ ان کا بیچاروں کا رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ حضرات کی بھی حفاظت کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی مبلغ ہم کو ملتے نہیں ہیں, اس میں اسی طرح کے لوگ ملتے داڑھی رکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بیچارے, لیکن لوگ بھی ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ایک کا غصہ دوسرے پر اترتا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہوگا, رش بھی ہوتا ہے, طرح طرح کے لوگ مطالبے کرتے ہیں, تو اب یہ ان کو دل نہیں دکھانا چاہیے, جائز نہیں ہو جائے گا, تو ہم ان کو بھی ہم سمجھاتے رہتے ہیں, ان کے مدنی مشورے بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی لیکچر دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ یوں نہیں کرو, یوں کرو, یوں نہیں کرو, یوں نہیں کرو, دل نہیں دکھاؤ, جھاڑو مت, اس طرح کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے, بعض اوقات یہ بھی رونگ نمبر لگا دیتے ہیں, تو اللہ کرے ان کو بھی معافی مانگنا آ جائے, بعد معافی مانگ لیتے ہیں, بعد ایسے بھی ہیں میں نے خود دیکھا ہے, خادم یوں ہاتھ جوڑتے ہوتے ہیں, رمضان حال میں کئی بار میں نے دیکھا, ہاتھ بھی جوڑتے ہیں, بٹھانے کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں, کوئی تھوڑا اڑی کرتا ہے, اونچا نیچا ہوتا ہے, یوں کرتے ہیں, دیکھا میں نے, لیکن طرح طرح کے ہوتے ہیں, یوں بھی کرتے ہوں گے, یوں بھی کرتے ہوں گے, تو یوں نہیں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, اور سبھی کو ہم سبھی کو یوں ہی کرنا ہے, یوں نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, دھمکی نہیں دینی, عاجزی کرنی ہے. اب دل آزاری کی ایک صورت میں یہاں ایک سوال کی صورت میں بیان کروں, کہ سوال ہی ہمیں ملا ہے. اچھا دوسری بات یہ عرض کر دوں, مجھے پیغام ملا ہے, کئی اسلامی بھائی ہمیں کال کرتے ہیں, امیر سنت سوال پوچھنا ہوتا, ہم سوال کرنا ہوتا ہے, سوال ریکارڈ بھی کرواتے ہیں, انہیں اس بات کی شکایت بھی رہتی ہے کہ یار ہم سوال ریکارڈ کرواتے ہیں, ہمارا سوال چلتا کیوں نہیں ہے. اب مدنی مذاکرہ آپ اگر مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جس طرح کا موقع ملتا ہے سوال کا, سوال چلتا بھی ہے, موضوع بھی چل رہا ہوتا ہے, تو میری مدنی التجا ہے برائے کرم ہمیں معاف فرما دیں, برا بھی مت مانیں, اور اپنے سوال ریکارڈ کروانے کا سلسلہ بند بھی نہ کریں, ہم جیسے ہی ہمیں موقع ملتا رہے گا, بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کسی اور طرف نکل جاتے ہیں, ویڈیو سوال ہوتے ہیں, سوالات کا انداز آپ کو پتا ہے کہ تین چار ذرائع ہیں ہمارے پاس سوالات کے آنے کے, تو اس میں ناراض مت ہوئیے گا مدنی چینل کے جو بھی ناظرین ہمیں یہاں اپنا سوال ریکارڈ کرواتے ہیں, براہ کرم ناراض مت ہوئیے گا. بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, ایسا بھی ان کی کال تو ریکارڈ ہوتی ہے لیکن اس میں آواز کی خرابی ایسی ہوتی ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا نا, تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, بعض ہماری پالیسی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں, بعض جو ہے وہ اسی حوالے سے اتنی زیادہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ دوبارہ اگر وہی بات چلائی جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی بوریت محسوس ہوگی, تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, تو اگر کال ریکارڈ کروا دیں تو اگر چل لے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ کئی کئی دفعہ ریکارڈ ہوتی ہوگی نہیں چلتی ہوگی, تو سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو چلانے جیسے نہیں ہوتے, اس میں بھی آتے بابا میرے ہاتھ میں ہوتے, سوال نہیں کرنے سے نہیں ہوتے, یہ عوامی چینل ہے, پھر ملکی تحفظات اپنے کہ بعض اوقات ایسے ہوں گے جو ملکی تحفظات کے خلاف ہوں گے, اچھا بعض ایسے ہوں گے جو عالمی سطح پر, کیونکہ اب جیسے یہ چینل امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے, یو کے میں بھی دیکھا جا رہا ہے, ہند میں بھی دیکھا جا رہا ہے, تو وہاں کے اپنے تحفظات ہیں, اب ہم ان ملکوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں سوالن جوابن, تو یہ ہمارا بگاڑ تو کیا لیں گے, یہ ہوگا کہ یہ مدنی چینل بند کروا دیں گے, تو لاکھوں مسلمانوں کو جو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, غیر مسلموں کے پاس جو اسلام کی صحیح تصویر پہنچ رہی ہے, ہمارے جذباتی دو جملوں کی وجہ سے یہ سب کام بند ہو جائے گا, کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس لیے احتیاط تو کرنی ہے نا ہمیں, کہ کسی کو بھی چھیڑنا نہیں ہے, اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے, کہ کسی کو بھی چھیڑنے جائیں گے تو وہ بولے گا ہم نہیں آنے دیں گے, اب تو کیسے یار ہم کریں, ہم کیا کریں, ہمارے ملک کو اگر آپ بولیں گے کہ بھائی یوں کرو اور حق بات اور فلاں, تو وہ پھر وہ ہمارا ملک بولے گا ٹھیک ہے چلو حق بات کرتے رہو, کیسے کرتے ہو دیکھتے ہیں, یہ اگر بند ہو گیا چینل تو آپ کیا کرو گے, آپ کیا کرو گے, لاکھوں اس وقت آپ وہ دیکھ رہے ہیں تاثرات, اس وقت الحمدللہ مذہبی حوالے سے ایک ہی تو چینل ہے مدنی چینل, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 100% مذہبی چینل, باقی کوئی نام ہے تو آپ کے پاس ہوگا ہی نہیں کوئی نام, سب ایڈورٹائزمنٹ, یعنی کہ وہ سمجھو کہ کاروباری ہے, اور اس میں عورت بھی آتی ہے, میوزک بھی آتا ہے, کوئی چینل میں نہیں جانتا کم از کم پاکستان میں ہو جو میوزک اور عورت سے خالی ہو, میں نے نہیں سنا, واللہ اعلم, ہوگا تو پھر اس میں اور خرابیاں ہوں گی, وہ صحیح اسلامی تعلیم نہیں دے رہا ہوگا, کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس میں, صحیح اسلامی تعلیم دینے والا الحمدللہ مدنی چینل ہے, آپ طرح طرح کے تاثرات دیکھتے ہیں, بڑے بڑوں کے تاثرات سن رہے ہیں، ہمارے ملک کے اہم ترین شخصیات کے تاثرات آپ دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کی اہم ترین شخصیات کے تعاون سے مدنی چینل جو ہے نا یہ چل رہا ہے، ورنہ جو ہمارے ساتھ جو مسائل ہوئے نا یہ ہم جانتے ہیں. اللہ پاک میرے مدنی چینل کو اور آپ کے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والیہ نہ ہونا پیار. پاپا ہم دو کالے چلانا چاہ رہے ہیں اور دو کی شکایتیں بھی ہیں، وہ شکایتیں والی کالیں مطلب وہ ہماری کال نہیں چلتی تو وہ ہم کال چلا دیں دو. ہمارے اسلام بھائی کو پاپا یہ سوٹ پیس جو ہے وہ انہوں نے سوال کا درست جواب دیا تھا ماشاء اللہ، ان کو سوٹ پیس امامہ شریف عیدی مدینے کی تسبیح سبحان اللہ اور رسالہ فیضان علم و علماء ماشاء اللہ الحمدللہ. اپنے حساب سے مدنی کام بھی بیٹے کرتے رہے. ماشاء اللہ بھائی یہ مشہور شخصیت ہیں ہمارے، نگران پاک حجی شاہد کا پیغام آیا یہ مدنی کاموں میں بھی آگے آ گیا. الحمد للہ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو برکت دے. بابا دو سوالات چلا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد انیل اتاری. بابا سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک دن کا بچہ اگر کروانا ہو مرید تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور روزانہ میں سوال کرتا ہوں تقریباً میرا سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، برائے مہربانی سوال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جی سے سوال ہے کہ میرے دوست ہیں محمد ظفر، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد یوسف، کیا یہ نام ٹھیک ہے محمد یوسف؟ اس میں کوئی گستاخی تو نہیں ہے؟ اور مغرب کا نماز کا ٹائم کتنی دیر تک ہوتا ہے؟ اور یہ بتا دیجئے، اور اس بچے کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، اور یہ کال تیسری چوتھی مرتبہ ہم کر رہے ہیں، تو مہربانی کر کے جواب دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نابالغ بچہ چاہے ایک دن کا ہو ایک گھنٹے کا ہو، جو بھی نابالغ بچہ یا بچی ہے تو اس کا والد یا سرپرست ماں نہیں، جب بھی سرپرستی کی ماں کی باری تو بہت دیر میں آتی ہے، تو سرپرست یا والد کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے. جس کی بیعت کروانی ہے اس کو نام بھجوا دیں، کسی کے ذریعے بھجوا دیں، لیٹر کے ذریعے یا اپنے ای میل کے ذریعے، بلکہ یہاں اگر آپ ایس ایم ایس کر دیں گے مدنی چینل پر تو یہاں بھی ترکیب اس کی ہے، سسٹم موجود ہے کہ آپ کو پیغام یہ دے دیں گے، اگر بیعت کر لیا تو پیغام مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور آپ کو یہ جو بہت تاخیر سے جواب ملا یہ سب میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، مجھے معاف فرما دیں اور میرے مدنی چینل والوں کو معاف فرما دیں، کیونکہ کال سے بہت آتی ہیں اور یہ سب نمٹا نہیں سکتے بیچارے, اور یہ نمٹا نہ سکنا یہ ہمارا, ہم بعض وقت جواب اتنا وہ لے جاتے ہیں دور تک, کبھی ایسا ہوتا ہے بات پر بات نکلتی ہے تو سوالات رہ جاتے ہیں, ورنہ حقیقت میں مدنی چینل والوں کا قصور بھی نہیں ہوگا, قصور ہمارا ہی ہے, میرا ہے, قصور بابا ہمارا, مجرم حاضر ہے. اور دوسرے, ہاں یار یہ محمد یوسف, یوسف کے معنی پتہ نہیں ہے, اب وہ تو ہے لیکن معنی, انہیں نبی کا نام تو اچھا ہی ہوتا ہے, نبی کی نسبت سے نام رکھنا بھی اچھا کام ہے, اب اس نبی کے معنی جو نبی کے نام کے, وہ ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شایع نشان نہ ہو, کہ سرکار کا مرتبہ جیسے نوح, تو نوح مانے کثرت سے گریہ کرنے والا, اپنی امت کے لیے کثرت سے گریہ ازاری کرتے تھے, نوحا کرتے تھے, اس لیے ان کا نام نوح پڑ گیا, حالانکہ ان کا نام عبد الجبار تھا علیہ الصلاۃ والسلام. اپنی امت کے لیے زیادہ مطلب گریہ کرتے تھے, تو یوسف کا نام ہے نہایت خوب, معنی نہایت خوبصورت, بہت بہت ہی حسین اور خوبصورت, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت ہے. اور مولانا حسن رضا خان فرماتے, سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں, سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں. چلو دوسرا مصرع بتائیے, اب تو میرے ناتخوانوں کی کسوٹی ہے, ناتخوان بتا دیں. چلو بابا دیگر اسلام بھائیوں میں سے کوئی دے سکتا ہے جواب؟ یہ کوئی نہیں دے گا جواب, مشکل ہے, میں خود بول دیتا ہوں. ناتخوان نہ بتا رہے, یہ کلام ہمارے اب پڑھا نہیں جاتا. کتاب کھولے, ہاں نہیں کتاب کھول کر نہیں, ذوق نعت کا شعر ہے, سناٹا ہے بابا. ہاں نہیں مشکل ہے. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں, میں گناؤں جب تیرے امید واران جمال, میں گناؤں جب تیرے امید واران جمال. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے خریداروں کے اگر میں نام گنواؤں نا, تو سب سے پہلے یوسف کا نام لکھواؤں, یوسف علیہ السلام کا, کہ یوسف علیہ السلام بے شک حسین تھے لیکن میرے آقا حسین تر تھے, یوسف علیہ السلام سے بھی حسین تھے. ایسا تجھے خالق حسن یوسف نے طرح دار بنا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنا, طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا, طالب دیدار بنایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, حسن تیرا دکھانا سنا حسن تیرا سنا دکھانا سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. مرحبا. تو محمد یوسف نام رکھ سکتے ہیں. ویسے بھی اگر کسی نام کے ساتھ محمد رکھا اور اس نام کے معنی اچھے ہیں, اگرچہ شایان شان نہیں ہے سرکار کے, تب بھی لفظ محمد بولنا ناجائز اور گناہ, کسی نے نہیں لکھا, وہ بچنا بہتر ہے. تو صرف محمد نام رکھے اور پکارنے کے لیے جو بھی نام رکھا یوں کر لے کہ ہر جگہ محمد وہ جمے گا نہیں. جیسے کہ محمد عبید یہ نہیں رکھ سکیں گے کہ عبید مانے چھوٹا غلام, عبد کی بھی تصغیر ہے, تو یوں چھوٹا غلام تو محمد تو اللہ تعالی کے عبد خاص ہیں, خاص بندے ہیں, تو چھوٹا عبد نہیں کہہ سکتے. لیکن چونکہ لوگوں کو اس کے معنی بھی نہیں پتا ہوتے اور یہ عام نہیں بات ہے, تو کسی کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے, کسی کو ٹوکنا بھی نہیں چاہیے. اور اپنے نام رکھے جائیں تو اپنے عقیدت کے لیے, محبت رسول میں حصول برکت کے لیے محمد نام رکھ لے, پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لے. مدینہ مدینہ آقا کی شان کے تو کیا کہہ رہے ہیں, بے شک لگائیں گے نارا یہی ایمان والے محبت ہمارے بڑی شان والے محبت ہمارے بڑی شان والے جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہم ایسا بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں محبت ہمارے بڑی شان والے محبت ہمارے بڑی شان والے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی تو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری چھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھول کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے محمد ہمارے بڑی شان والے محبت ہمارے بڑی شان والے. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کی. سبحان اللہ. اپنے رضا پہ قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ مرشد پہ اب آیا آج بھی کچھ دکھانا ہے آج بھی کچھ دیکھنا ہے قریب قریب آ جائیں یہ پیچھے یہ پتہ نہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے کو تو قریب آ جائیں بالکل ایسا ہم تیار ہیں جلدی قریب قریب قریب قریب قریب قریب آ جائیں کل 26ویں کی رات ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے دیکھتے ہیں آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے ایک طاقت جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور یہ کنفیوز کھڑے ہیں انشاءاللہ میں آج سے اس فیلڈ کو خیر آباد کہہ کے جا رہا ہوں نعرہ تکبیر اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے گانے والے فلمیں ڈرامے کچھ نہیں گاؤں گا ماشاء اللہ تدبیر تیری کام ہے تیری آسکاری ایک اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دی اب وہ چاہے تو اس اچھی آواز سے گانا بول کر اللہ کی نافرمانی کرے اسی اچھی آواز سے اللہ کی حمد بیان کرے اس کے حبیب کی نعتیں سنائے کچھ نہیں مانگتا یہ گلوکار اداکار آئے تھے بابا کی بارگاہ میں شاہوں سے یہ شیدا تیرا سرے میں ہے فل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے یار پہچانے نہیں جا رہے نہیں بھائی آپ تو بالکل شیوڈ اور ماڈرن تھے یار یہ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو ستار کی بدولت تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری کر کر میں اشک باری عطاری میں اشک باری عطاری ہوں عطاری اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری در صبحیاں سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو کون کون ڈر دینے کی نیت کرتا ہے نیت سچی نیت ڈر کیا پکی نیت کیوں ہو کسی کا رب تاری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں ہوں رضوی سگ ہوں سے پاک کا میں ہوں زیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں سے پاک کا قادری میں قادری قادری میں قادری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری دے دو باپا قفل مدینہ دے دو باپا قفل مدینہ دے دو باپا قفل مدینہ مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ دے دو باپا قفل مدینہ مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ میں ہوں منگتا میں بھکاری اتاری کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری پوری کروں میں ذمہ داری اتاری ہوں اتاری کرتا رہوں میں اشک باری اتاری ہوں اتاری گزرے یوں ہی عمر ساری اتاری ہوں اتاری منگتا میں بھی کاری اتاری اتاری کل کون مدنی حلیہ سجا کر آپ کا اب بھی کھڑے ہو جائیں کہ مدنی حلیہ نہیں ہے نا اس طرح کے جو شیوڈ عیسائی بھائی اور جو بدلنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ان کو لائن سر دکھا دیں مدنی چینل پر اور انشاءاللہ کل دکھائیں گے ان کو مدنی حلیہ میں بابا ہمارے کوئٹہ سے ڈی ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ابھی ہاتھوں ہاتھ امام شریف سجانے کی بھی نیت کر لی الحمدللہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے انشاءاللہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو بات تو آپ تو ظاہری بدلنا تو ہم دکھا سکتے ہیں اب دلی طور پر تو اللہ ہم سب کا دل بدل دے پیارے حبیب کے ساتھ رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں مصطفیٰ کے گئے اجالے مصطفیٰ کے گئے اجالے دعوت اسلامی میں رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے سب جہاں سوالی ہے یہ دیکھو مدینہ کے بھکاری سب جمع ہوئے کتنے جمع ہوئے سبحان اللہ تو کل انشاءاللہ یہ سب مدنی حلیا بنا کر اسی طرح انشاءاللہ اسی طرح سفید لباس سفید چادر اور سبزی امامہ شریف میں انشاءاللہ کل یہ ہم کو نظر آئیں گے عارضی طور پہ خالی مدنی چینل پر آنے کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہم کو اللہ کے لیے بدلنا ہے اور یہ حلیا بنانا ہے اور پھر آپ یہ رہے اپنے ساتھ کیا بازار کیا مارکیٹ کیا گھر ہر جگہ مدنی حلیا کم از کم سب امامہ سر پہ رہے سفید لباس اپنا یہ رنگین شاہی جو ہے وہ خلاص انشاءاللہ صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب مدینہ وہ کل جو طے ہوا تھا کہ وہ مدنی حلیہ بنا کر جمع ہوں گے کل میں پھر بولا تھا کہ میں دکھاؤں میں بھولی یار تو اب آج کا بھی طے ہوا تھا کہ جنہوں نے نیت کی ہے وہ مدنی حلیہ میں آئیں گے آیا انہوں نے مدنی حلیہ سجایا کہ نہیں کل یہ جمع ہوئے تھے باپا یہاں پر کل تو ہوئے تھے لیکن جو آج والے تھے نا کل تھے تو ادھورے تھے نا آپ نے کہا بھی اور باقی تھے جی باپا وہ مگر آج تو یہ بیچارے منتشر ہیں ادھر ادھر ہیں کل سے کل تو ہے ہی 26ویں تو تیار ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ کل تو تیار ہوں گے نا سارے تیار ہوں گے انشاءاللہ مدنی حلیا سجا کر باپا کو تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ کل انشاءاللہ باپا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم اجرني من النار صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته پیارا باپا جان میرا نام اصغر علی عطاری ہے میں خیبر پختونخوا ضلع نوشہرہ سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صوفی کسے کہتے ہیں پیارے باپا جان میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پنجاب میں تو جیسے ہمارے یہاں مولانا کہتے ہیں نا داڑھی والے کو پنجاب میں داڑھی والوں کو صوفی کہتے ہیں عموماً ہر داڑھی والے چھوٹی سی داڑھی ہو صوفی صاحب حافظ صاحب بھی بولتے ہیں صوفی تصوف ویسے صوفی تو صوف سے نکلا صوف صوف اون کو بولتے ہیں اون وول جس کا ہم سردی میں سویٹر وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ صوف کا لباس پہننے والا لیکن ویسے تصوف کی تعریفات الگ ہیں اور کئی تعریفات ہیں اس میں، تو انشاءاللہ وہ عرض کرتے ہیں. جیسے کہ ایک تعریف یہ تصوف کی کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے، یعنی پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے بس دل مطمئن ہے. مگر ہم تو ہزاروں لاکھوں روپے ہوتے ہیں لیکن بولتے تنگ دستی ہے، تھوڑا دھندہ جس دن کم ہوا تو وہ پریشان ہو جاتے کہ آج کوئی دھندہ کم ہوا ہے، یہ برکت نہیں ہے، بچتا ہی نہیں ہے. اور ہیں بس ذوق میں خود شاید صوفی صاحب، صوفی اس کو تھوڑی بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آڈیو کے ذریعے معتکفین بھی چونکہ شامل ہوتے ہیں، یہ 70 اسلامی بھائیوں نے ظفر وال اعتکاف میں امام سجا لیے ہیں، یہ ایسا موصول ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. اب اللہ کرے کہ مستقل سجائے رہے ہیں، اللہ استقامت بخشے، ہمیشہ پھر سجائے رکھنا ہے، آج صرف آج ایک دن کے لیے نہیں. ماشاء اللہ کچھ چاند رات کے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی تکلیف فرمائی ہے، مدنی انعامات پر عمل، جو نماز میں سستی کرتے ہیں پانچوں وقت پابندی سے ہمیشہ نماز کی ترکیب رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مجھے میرے پاس کافی سوالات ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح اسلامی بھائی سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کہ اسلامی بہنیں بھی اسی طرح بیٹھ کر کھائیں گی؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی دشواری تھوڑی ہے، بیٹھنے میں بیٹھ سکتی ہے، پردے میں پردہ بھی ان کو کرنا چاہیے، ان کو تو زیادہ ضرورت ہے، پردے میں پردے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے. کاش ان میں بھی یہ تحریک ہو، اللہ کرے اور زوروں پر ہو، لیکن اس کی کوئی صحیح معلومات نہیں ہے مجھے، ہونی چاہیے ان کو ہے نا زیادہ ضرورت جی. ہم مردوں سے زیادہ ضرورت ہے. اچھا یہ کیا سر سے دوپٹہ اتر جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. جو وہ میں نے کہا تھا کہ ایک بڑے وہ دل آزار وغیرہ کے حوالے سے جو موضوع چل رہا تھا، تو ایک کسی اسلامی بہن نے سوال کیا ہے، اگر کسی کا پیٹ میں ہی بچہ یعنی کچا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اس پر سسرال والوں کا یہ کہنا کیسا کہ تم بچے کی قاتل ہو، اس پر رہنمائی فرماتے ہیں. تہمت ہے اور تہمت کا عذاب تو سہا نہیں جائے گا، تو خود اس پر کیا بیتری ہوگی جس کا بچے کو قتل کرے گی؟ بلکہ کچا بچہ، یعنی درخت کا کچا پھل جب گرتا ہے تو یہ شرافت سے نہیں گرتا، کھینچ کر گرانا پڑتا ہے. عام طور پہ کچا تو کچا بچہ جس کا گرا وہ جانے کہ اس کو کتنی تکلیف، ایک تو بیچاری صدمے سے چور، پھر اوپر بغیر کسی دلیل کے تہمت، اور جو تہمت کسی مسلمان پر رکھے تو حدیث پاک میں اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو تینت الخبال میں رکھے گا جب تک کہ اپنے اس کہے سے نکل نہ آئے، یعنی مثلا وہ سزا پوری نہ ہو لے اس کی، اس وقت تک تینت الخبال جو ہے وہ یہ وہ جگہ جہنم کی جہاں جہنمیوں کی خون اور پیپ جمع ہوتے ہیں، اس میں رکھا جائے گا، بہت سخت عذاب کی جگہ ہے تینت الخوال. یہ دو سوال پاپا، یہ دو سوال ساتھ تھے کہ کل بروز قیامت کیا اس کا اجر بھی ملے گا اگر کسی کا اس طرح بچہ ضائع ہو جائے تو؟ کیوں نہیں ملے گا، بلکہ یہ کچا بچہ جو ہے وہ اللہ تعالی سے اس طرح بات کرے گا جس سے مطلب جھگڑنا، جس کو بولتے ہیں نا کچا بچہ، تو کہ میرے ماں باپ مجھے چاہیے جنت میں، سفارش کرے گا اور جھگڑے کے انداز میں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حدیث شریف کا مضمون ہے کہ ایک کچے بچے جھگڑا کرنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ جنت میں لے جائیں. تو کچا بچہ تو بہت بڑی نعمت ہے, صبر کرنا چاہیے. اور جو اس طرح تہمت اگر کسی نے رکھی کہ تو نے گرا دیا ہے, وہ نئی بات ہے یار, یہ تو ان کو تو توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس سے معافی بھی مانگے. خالی سوری کرنے سے کام نہیں چلے گا, اس طرح معافی مانگے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے. اگلی کا بیچاری کو اتنی اذیت ہوئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد. باپو بھی ایسا ہمارے. اچھا جی جی جی. پاپا کلثوم مسجد رگ روڈ کے تین اعتکاف یا نمبر تین سے مسجد کابینہ کی طرف سے میسج آیا ہے کہ 35 اسلامی بھائیوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے. الحمدللہ, اللہ پاک استقامت عنایت فرمائے. آمین. باپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم محمود بھائی سے جو ہے تعزیت کے لیے حاضر ہوئے, اور ان کی والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز کے بعد جو ہے نماز جنازہ ہوئی اور تدفین ہوئی, تو محمود بھائی کچھ دعا کے لیے بھی عرض کریں گے, کچھ بات بھی ہے وہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, آپ سے درخواست ہے میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی. اور باپا جان, دوسرا مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ میری والدہ الحمدللہ روزے رکھتی تھی, مگر حالیہ جو ان کی طبیعت ناساز تھی اس کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہی تھی, تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے, اس کے بارے میں کیا فرماتے علماء دی؟ پروردگار آپ کی امی جان کی بے حساب مغفرت فرمائے, آپ کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. ان کے جتنے بھی روزے چھوٹے اس کا حساب لگا لیجئے کتنے روزے چھوٹے, تو مثال کے طور پر ان کے 19 روزے چھوٹے, تو فدیے کی نیت سے 19 صدقہ فطر کی مطلب مقدار میں کوئی رقم وغیرہ وہ کسی مسکین فقیر کو دے دیجئے. ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار. اب گیہوں سے دینا چاہیں یا کشمش سے دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے. کشمش تقریباً 2600 روپے ایک صدقہ فطر بنتا ہے. یہ کل ہم نے اس پر کافی ترغیب پیش کی تھی کہ ہم لباس تو عمدہ پہنے, غذا عمدہ کھائیں, اور رائے خدا میں دینا ہو تو سب سے سستا ڈھونڈے. تو گیہوں سستا ہے ہمارے یہاں, کہ گیہوں کے حساب سے زیادہ سے زیادہ 100 روپے بنیں گے باب المدینہ میں, بلکہ 100 سے کم بنتے ہیں. ہمارے اس پیر کالونی کے علاقے میں تو تقریباً 92 سے بھی کم بنتے ہیں. تو چلو احتیاطاً 100 دے دے بندہ, لیکن کشمش کے حساب سے تقریباً ہمارے یہاں وہ 2600 بنتے ہیں ایک صدقہ فطر کی مقدار. تو اور اگر کھجور کی مقدار دینا چاہیں تو کھجور کے بنتے تقریباً 1300. تو کشمش کا وزن ہوگا 4 کلو میں 160 گرام کم, یا اس کی رقم. اس طرح کھجور کا بھی یہی وزن ہے, 4 کلو سے 160 گرام کم, لیکن یہ کہ بھاؤ اس کا کشمش سے کم ہے, سستا ہی. تو 1300 روپے تقریباً بنتے اس کے. جو شریف جو ہیں یہ دینا چاہیں تو اس کے بنیں گے 250 روپے ایک صدقہ فطر کے تقریباً. اور گیہوں دینا چاہیں یہ اس کے بنیں گے تقریباً 100 روپے, کچھ کم ہے 100 میں سے, لیکن یہ پیر کالونی کا دام میں نے وہ گیہوں کے حساب سے بتایا, باقیوں کے دام جو مجھے بتائے گئے وہ دیے, لیکن چونکہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں ہم سنے جا رہے ہیں تو ہر جگہ یہی دام نہیں ہوں گے, بلکہ مدینہ منورہ زادہ حلاؤ شرفہ و تعظیمہ میں تو کشمش کے مقابلے میں کھجور شریف مہنگا ملتا ہوگا, مہنگی ملتی ہوگی, اجوا شریف شاید ہو سکتا ہے کہ 350 ریال کی کلو ملتی ہو, تو وہ وہاں کے حساب سے دیں گے, ہر ملک والے اپنے اپنے حساب سے صدقہ فطر کی مقدار طے کریں گے. سحری کے وقت میں ہم نے تھوڑا سا اندازہ لگایا تھا وہ سلسلے میں, تو یہی تھا کہ وہ نارملی طور پر 50-60 ریال کی کلو کی ترکیب ہے, تو تقریباً 200 ریال میں عموماً یہ 4 کلو, کیونکہ یہ اس کی جو مقدار ہے وہ 4 کلو میں 160 گرام کم ہے, تو اگر 4 کلو کی مثال کے طور پر لے کر دے دیتا ہے تو تقریباً اس کو 200 ریال میں یہ پڑ سکتی ہیں. کھجور کی وہ جیسے کہ اجوا شریف سب سے اعلیٰ, اجوا شریف اجوا ساری کھجوریں وہاں کی اعلیٰ ہیں, بے شک بے شک, یوں مطلب اب آپ جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. تو چونکہ یہ بات محمود میں بھی آپ سے آپ کی والدہ کی جو انتقال ہو گیا اسے تعزیت کرتا ہوں, اب اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرمائے, لیکن ہمارے جو وہ اسلام بھائی جو عرب شریف میں عرب ممالک میں سن رہے ہیں وہ بھی اگر اس طرح کی نیتیں کریں کہ اس بار ہم اپنا جو فطرہ ہے وہ مزید جو بہتر سے بہتر انداز ہمیں بتایا گیا ہے اس کے انداز سے نکالنے کی کوشش کریں گے. میں آپ سے اور سب گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے, امی کے اس والے ثواب کے لیے کوئی کچھ کر ڈالے یار, آقا کی سنت اگر سر پہ سج جائے تو کیا بات ہے, امی کے اس والے ثواب کے لیے وہ دعوت اسلامی کے لیے آپ کو دی ہوئی جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے بھی نکالیں کچھ اس میں سے, روزانہ اگر کچھ گھنٹے ہم کو دے دیں 3-4 گھنٹے یا یک مشت کوئی سا وقت دے دیں آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے لیے, یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا, تو میں تو کچھ وقت آپ سے مانگ رہا ہوں, کچھ کرم فرما دیجئے, اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ ماشاء اللہ. بابا حاضر ہوں جی. محمود بھائی ماشاء اللہ حمیل سنت جو مرکز ذمہ داری دے گا بابا حاضر ہوں. ماشاء اللہ مرحبا. تھوڑا سا وقت کے مدنی مذاکرے میں آ کر بھی گزار لیجئے اور ذمہ داروں سے مل کر کوئی اپنی کسی مجلس کو جوائن کر لیں تو اس طرح انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اپنا کو باندھ دیں گے, باندھ جائیں گے تو کام کرنا شاید فیل ہوگا, ورنہ آزاد جو ہوتا ہے رویر آزاد ہوتا ہے, تو کوئی ذمہ داری اپنے کو لے لیں گے تو انشاءاللہ کام مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جی محمود بھائی یہ تو فل فلیش لبیک کہنے کا موقع ہے. بالکل بابا لبیک ہے, امید ہے کئی امیر علیہ سنت کے ساتھ جتنا میرے سے ممکن, بلکہ میں ایک ٹائم فکس کر دیں روز کے اتنے گھنٹے دعوت اسلامی کے لیے, روز 2 گھنٹے. مرحبا ماشاءاللہ مرحبا. ہاں نہیں بولنا وہ چاہیے جو اپنے کر سکے, جذباتی فیصلہ مناسب نہیں ہوتا بعض اوقات جبکہ دل سائید نہ کرتا ہو. مرحبا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کی جزا میرے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں, کہ اہل دنیا میں سے جب میں نے اس کے عزیز دوست کی روح قبض کی تو اس نے صبر کیا. اللہ آپ کو صبر نصیب کرے, صبر کیجئے اور اجر لیجئے, اور ظاہر نصیب امی کے سال صاحب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی بھی ترکیب فرما لیجئے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا, چاند رات کا ہی کوئی حساب کتاب ہو جائے. اور خبردار 3 دن سوگ ہوتا ہے, ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ عید پہلی عید نہیں منائی جاتی, لیکن ماشاءاللہ مجھے اب بہت سمجھدار معلوم ہوتے ہیں, تو ایسا کوئی ماحول گھر میں نہ بننے پائے وہ سوگ کا ماحول نہیں ہو کہ تین دن سے زیادہ سوگ حرام ہے. صرف بیوی جو ہے وہ چار مہینے تیس دن, ایک سو تیس دن, ایک سو تیس دن سوگ منائے گی اپنے شوہر کی موت کا. باقی امی کی وفات پر اولاد تین دن, سب باقی تین دن ہے سب کے لیے, صرف تین دن, اس سے زیادہ نہیں. تو عید کو تو ظاہر دیر ہے, تو ایسا نہ ہو کہ پھر رونا دھونا مچے, تعزیت والے آئیں اور رلائیں, خود بھی رونے کی آوازیں نکالیں, ہمارا اس طرح کا ماحول ہو. ہوتا ہے شاید آپ کو بھی پتہ ہو یا اس کا تجربہ ہو, تو گھر والوں کا پہلے سے اللہ کرے مجھے سن رہے ہوں, ذہن بن جائے ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے, امی کے لیے عیسال ثواب کرنا ہے. عید اسی طرح منانی ہے جس طرح شریعت نے حکم دیا, عمدہ لباس عید کے دن یہ مستحب ہے بے شک, یہ پہننا عید کے دن, اور خوشی کا اظہار یہ بھی مستحب ہے, سنت ثابت ہے, وہ بھی کرنا ہے. پہلے دل میں غم کی کیفیت ہونا یہ مجبوری ہے, انسان اس کو روک نہیں لگا سکتا, لیکن یعنی کہ غم کا اظہار کرنا, نعوذ باللہ میت پر سوگ کا اظہار یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اللہ نہ کرے عید کے دن یہ میت ہوتا نا کہ بھئی عید کے دن انتقال ہو گیا تو یہ سوگ کا دن تھا اس کے لیے, لیکن یہ کہ اب تو تین دن سے زیادہ گزر جائیں گے نا, لیکن وہ سوگ کا دن آپ کے لیے رہے گا نہیں. اور ساری دنیا کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں پہلی عید مناتے ہیں اور عید نہیں مناتے, سوگ کرتے ہیں, یہ حرام ہے. بقرعید آتی ہے پہلی, تو اس پہ بھی سنا قربانی وغیرہ بھی باز نہیں کرتے یا حصہ ڈال لیتے ہیں کہ وہ یہ بھائی اس غم کا دن ہے, ان کے لیے کوئی غم کا دن نہیں ہے, یہ مطلب تین دن بس. بیوی کا معاملہ دوسرا ہے. تو بابا یہاں پر یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں, اب عید کے روز ان سے اگر کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی جو آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں یہ ماحول اللہ کرے کہ بن جائے, لیکن اب آنے والا کا پہلی مرتبہ آیا ہے ان سے ملنے کے لیے, تو کیا وہ مطلب تعزیت نہیں کرے گا وہ, اور یہ بیٹھ کر کیا مطلب مرحومہ کے لیے عیسال ثواب نہیں کریں گے, تو کیا اس کو سوگ یا غم کی کیفیت کہیں گے یا یہ ہونا چاہیے؟ مسئلہ یہ کہ تعزیت تو تین دن تک کی جائے, تین دن کے اندر اندر کر لی جائے تعزیت, اور بعد میں کرنے کی ممانعت ہے. لیکن اگر کوئی باہر ملک میں یا دور ہے پہنچ نہیں پاتا اور وہ اگر تین دن کے بعد کرتا تو اس کے لیے گنجائش ہے. خامہ کا تاخیر کرنا اور ٹارگیٹ بنا کر عید کو جانا تعزیت کے لیے, اس کی تو اجازت نہیں ملے گی کہ ایک اللہ نے خوشی کا دن دیا, خامہ کا گھر والوں کے غم کو تازہ کرنا. مگر اب مسئلہ ہے کہ گھر والے خود منتظر ہیں کہ غم کا کچھ ماحول بنے. یوں سمجھے کہ آپ بھی جو نا اس وقت ایک بہت بڑی ایک وہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ مطلب یہ ان گھروں کے اندر یہ ماحول تبدیل کروانا جو ہے, جو آپ فرما رہے ہیں یہ مطلب جیسے آپ کی جیسے کسی فیملی ممبر نے سن تو لیا, لیکن اب جب خاندان والے تو نہیں سن رہے آپ کو, رشتے دار دور دراز کے تو نہیں سن رہے, اب یہ جب اس گھر میں آئیں گے اور دیکھیں گے نا کہ یار یہاں پر مطلب کہ تھوڑا وہ یہاں تو ارے باتیں بچہ پھر پیچھے سے باتیں کریں گے, ہم تو گئے تھے ان کو تو کسی قسم کا نہ دکھ ہے نہ غم ہے, ماں چلی گئی مگر یہ تو مٹھائیاں بھی کھا رہے تھے, نہ یوں کر رہے تھے نہ یوں کر رہے تھے, گلے مل کر مبارکباد دے رہے تھے, یار ماں چلی گئی یہ چلا گیا, والد صاحب کا انتقال ہو گیا دس دن نہیں ہوئے اور یہ یوں کر رہے تھے, یوں اس طرح کر کے جو ہے نا بابا یہ پتہ نہیں غیبتوں میں تہمتوں میں نہ جانے کن کن برائیوں میں پڑیں گے, اس کا کیا حل کریں؟ اس میں یہ کہ ساتھ میں مسئلہ بھی بتاتا چلا جائے کہ بھئی ہم نے مدنی چینل پر یوں یوں سنا, تو اس لیے ہمارا ذہن بنا کہ آج شریعت نے خوشی کا دن رکھا ہے اور سوگ تین دن سے زیادہ حرام ہے, یہ مسئلہ بتانے اگر مسئلہ سمجھتے ہوں اور بتا دیں یا کسی سے فتویٰ لکھوا لیں یا مطلب یہ کہ باہر شریعت کھول کے بتا دیں, یہ ہر ایک کو بتانا ہوگا, ذہن بنانا ہوگا تاکہ یہ غیبتوں میں نہ پڑے. یہ باہر شریعت جلد پہلی صفحہ نمبر 852 مسئلہ نمبر 2, تعزیت کا وقت موت سے تین دن تک ہے, تعزیت کا وقت موت سے تین دن تک ہے, اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا. مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں, تو بعد میں تعزیت کر لے تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بے حساب بخشش کی دعا کیجئے گا. ابھی آپ مستر ہیں غمزدہ, تو غمزدہ جو ہوتا ہے مستر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب اگر یہ والدہ کے حصہ لے ثواب کے لیے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر جائے نا, کیا بات ہے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں جب وہ تعزیت کا تو ماحول بنانا ہی نہیں ہے جی. ماشاء اللہ یہ امی جان کے لیے, محمود بھائی امی جان کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی تاک رات 25ویں شب اور فیضان مدینہ میں امیر سنت بھی تعزیت کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کئی اسلام بھائی جن کے جو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کئی والدہ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوں, کوئی سال ثواب کی کوئی صورت بن رہی ہو, تو اتنے انعام اور اتنا مطلب فوائد ہو رہے ہیں. اور اسی میں اگر آپ کے مطلب کہ چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے کی کوئی صورت بن جائے تو اس سے تو کتنوں کے دل میں خوشی بھی داخل ہوگی اور ایک گائیڈ لائن بھی ملے گی کہ ماں کے اسال ثواب کے لیے اس طرح مطلب کہ بچوں کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. جو آپ بہتر ترغیب دلائی ہے میں نے صرف جی بالکل حاجی صاحب 3 دن کے قافلے میں بالکل تاریخ جو بات جو باپا نے حکم دیا ہے جو باتیں بتائیں انشاءاللہ اس کی بھی ترکیب کریں گے انشاءاللہ. تو تاریخ مل جائے نا مدنی قافلے کی. شوال عید کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں انشاءاللہ عید کے بعد آنے والا جو بھی 3 دن کا قافلہ ہوگا نا اس میں قافلے جب آپ چاہو قافلہ ہی قافلہ انشاءاللہ. تو یہ ہمارے محمود بھائی کے والدہ کی اصال ثواب کے لیے ابھی کولمبو سے اور دیگر جگہوں سے بھی میسیجز آنا شروع ہوئے اصال ثواب کے. انشاءاللہ مرحبا. شبان المکرم میں پہلے ہفتے میں کوشش کر کے سفر کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناطران میں ہے کہ الحاظ التکاثر حتی زرت المقابر, مفہوم کہ انہیں مال کی زیادہ طلبی نے غفلت میں ڈالا حتی کہ تم قبروں سے جا ملے. باپا مال کی زیادہ طلبی کیسے پہچانا جائے کہ یہ مال کی زیادہ طلبی کا معاملہ ہے, کتنا کسب حلال کے لیے سعی کی جائے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اتنا کرنا صحیح ہے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ مال کی غفلت ہے. اس کو غفلت فرمایا گیا کہ تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غفلت میں ڈالا, تو زیادہ طلبی جو ہے وہ کیسے بچانا جائے پاپا کہ یہ مال کی زیادہ طلبی ہے. پاپا میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیے گا. اب قرآن کریم کی آیت کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ مسجد بولو تحریک جاری رہے گی. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم روزانہ جھوٹ کے خلاف جنگ کا نعرہ لگا رہے ہیں, آج بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے بچتے رہیں گے اور صرف سچ بولنے کی عادت پیدا کریں گے. صرف سچ بولیں گے, سچ بولیں گے, سچ بولیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال چلوا دیں تو اس کے ذمے میں بتا دیں. یہ سوال یہ اسلامی بھائی نے سورۃ تکاثر کے بارے میں مال کی زیادہ طلبی کے تعلق سے سوال کیا. تو سورۃ التکاثر یہ اللہ کو متکاثر و حتی زرتم المقابر, ترجمہ کنزول ایمان, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو حضرت صدر الافاظین مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مفاخرت, یعنی حرص رکھنا, لالچ رکھنا اور اس پر فخر کرنا, مفاخرت مذموم ہے. مذموم مذمت کے لائق ہے اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ زیادہ طلبی سے مراد کیا ہے, اس کی شرح تو یہی لکھی ہوئی بیان کر دی. پاپا آپ مطلقاً ارشاد فرما دیجیے آیت سے ہٹ کے کہ کون سا مال ایسا ہے کہ جو مذموم ہے اور کون. جی اس میں صاف لکھا کثرت مال کی حرص. پتا جیسے کہ میرے پاس جو بھی مطلب میرا, مجھے کیسے پتا چلے کہ میں زیادہ طلبی کا شکار ہوں؟ تمہیں غافل لکھا مال کی زیادہ طلبی نے. اب یہاں مطلب ایک سائل کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری زیادہ طلبی کیا, یعنی میرے گھر کا خرچہ. اب یہ میں اس سے ہٹ کر اب اپنے طور پر ایک سوال آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میرے مطلب میرے گھر کا خرچہ لاکھ روپیہ ہے. اب میں لاکھ روپے کمانے کے لیے جو کوشش کروں گا تو کیا یہ زیادہ طلبی ہے؟ میرے گھر کا خرچہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہے, میرے گھر کا خرچہ اب 30,000 روپیہ ہے. تو جیسا گھر ہوتا ہے, جیسا ماحول ہوتا ہے, عموماً اس طرح کے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں. پھر بیماریوں میں الگ ہوتا ہے, پریشانیوں میں الگ ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے سوالات ذہن میں بعضوں کے پیدا ہوتے ہیں, مجھ سے بھی بعضوں کا اس طرح کے سوالات کرنے کا یہ ماحول ایسا بنتا ہے. تم آخر ایک شخص مال کی زیادہ طلبی کا شکار ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ وہ خود اپنا اندازہ کیسے لگائے کہ یار میں مال کی زیادہ طلبی کا شکار ہوں؟ دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, اور ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ مال کی زیادہ طلبی کا میں شکار ہوں یا نہیں. اب مثال کے طور جیسا آپ نے مثال دی کہ بھئی لاکھ روپے خرچہ ہے, اب لاکھ سے زیادہ کا اگر یہ طلبگار ہے, مسجد میں جاتا ہے تو جب اذان ہو چکی ہے, اقامت کا وقت ہو گیا, اب بھاگ بھاگ کے یہ گیا, وضو کیا, کوئی رکعت ملی تو گیا, نہیں ملی تو گیا, یہ حالت ہے. اور دکان کھولنے گیا تو سب سے پہلے دکان کھولے گا. اب یہ زیادہ طلبی اس کو ہے یا نہیں یہ خود غور کر لیں. اچھا پھر بینک بیلنس رکھا ہے تو آخر کیوں رکھا ہے؟ یہ جگہ جگہ پلاٹ خرید لیے, مختلف فلیٹ خرید کے رکھ لیے کہ بھاؤ بڑھے گا تو بیچ دوں گا, دکانیں لے لی کرائے پہ چڑھا دی, یہ کرائے پہ چڑھا دیا, ایک برانچ ایک دکان ہے دوسری برانچ کھولی دوسرے شہر میں کھولی اور بھاگم بھاگ جو یہ مچا رکھی ہے, تو کیا یہ مال کی زیادہ طلبی کا قرینہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, میں بتا رہا ہوں کہ کیا یہ زیادہ طلبی مال کی نہیں بتا رہی کہ اس کو مال کی ہرس بہت ہے. اچھا اب اس میں اگر اس کی ضرورت ہے, یہ اس لیے کما رہا ہے کہ تاکہ اپنے بال بچے جو ہیں یہ خوشحال رہیں اور یہ گلا شکوا نہ کریں, اچھا یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ وجوہات ہیں. اچھا اور یہ جتنا کماتا ہے اس لیے کما رہا ہے کہ یہ رائے خدا میں خوب خرچ کرے, تو یہاں گنجائش نکلے گی. تو مختصر یہ کہ جیسے کشتی ہے وہ دریا میں ہے پانی کے سمندر میں, تو ٹھیک ہے اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا سمندر کا تو کشتی کو ڈبو دے گا, تو پانی کشتی کے اندر آنا یہ خراب. اسی طرح مال ہے, مال جب تک باہر ہے جتنا بھی یہ دل کے باہر ہے تو یہ صحیح ہے, جس دن دل میں اس کی محبت گھس گئی یہ دل کو ڈبو دے گی تو یہ مال خراب ہو گیا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل سلیم رکھنے والا خود غور نہ کرتا ہو کہ میری کیفیت کیا ہے زیادہ طلبی کی. اس وقت چاہے دنیا میں کوئی کروڑوں میں کوئی ہو تو ہو جس کو مال کی ہرس نہ ہو, کوئی ہو تو ہو, ہم جیسا جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نا مال کی ہرس میں وہ بھی مبتلا ہی ہوتا ہے. یہ یعنی کہ جس کو رب بچائے وہ بچ سکتا ہے, لیکن مال جمع کرنا مال کمانا ضرورت سے زیادہ اکٹھا کر لینا یہ گناہ نہیں ہے, یہ مباح ہے جائز ہے. ہاں اس کے اگر حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا تو بقدر جرم یہ گناہگار ہے, زکات نہیں دیتا یا جو جو حقوق اس پر واجب ہیں وہ ادا نہیں کرتا تو گناہگار ہے, ورنہ صرف مالدار ہو جانا رزق حلال کے ذریعے 100% حلال روزی کے ذریعے کسی کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں تو یہ گناہگار نہیں ہے, مباح ہے. البتہ فی زمانہ اربوں خربوں روپے حلال مال سے جمع کرنا یہ ہے سمجھ میں مطلب آنا مشکل, بہت دشواری ہے. مال کمانا بکثرت مال کمانا اس دور میں وہ بھی حلال ہو یہ ہے بہت مشکل. جب کمانا آتا ہی کب ہے؟ حلال طریقے سے کمانا تو کب آئے گا؟ جب اس کے مسائل سیکھے گا, مسائل جانے گا, تو مسائل ہی نہیں جانتے عموماً تو حلال کیسے کمائے گا؟ حلال سمجھ کر کمائے گا لیکن یہ ہوگا حرام, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا جہالت کی وجہ سے. تو اس لیے جو تجارت کرے اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے مسائل بھی جانتا ہو. بہار شریعت جلد 3 صفحہ 16 دن بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 609 پر ہے. اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے, اور جن کا نفقہ یعنی رہائش اور کھانا پینا کپڑا وغیرہ دینا اس کے ذمہ واجب ہے, ان کے نفقے کے لیے اور ادائے دین یعنی قرض وغیرہ ادا کرنے کے لیے کفایت کر سکے. اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنے ہی پر بس کرے یا اپنے اور اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ یعنی باقی رکھنے کے باقی رکھنے کی بھی صحیح کوشش کرے. ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے, قدر کفایت زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا, یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے. اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا, فخر و تکبر مقصود نہ ہو. اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا, فخر و تکبر مقصود نہ ہو, تو یہ مباح ہے. یعنی کرنا نہ کرنا یکساں, نہ ثواب نہ گناہ. اور اگر محض مال کی کثرت سے یا تفاخر مقصود ہے تو من ہے تفاخر من فخر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی یہاں ایک روایت میرے سامنے ہے, یہ معراج شریف ہے, مسلم و بخاری کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں کی روزی با قدر ضرورت مقرر فرما. ایک روایت میں ہے با قدر کفایت. یہاں یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں, یہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امتی ہیں جو قیامت ہوتے رہیں گے. جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی یہ نہیں کہا جا سکتا, بہت سید بڑے امیر ہوتے ہیں. جمیع آل محمد نہیں فرمایا تو یہ میلاد وغیرہ کے, لیکن یہاں جو کفایت کا جو لفظ استعمال ہوا نا وفا, اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اس مراد وہ مال ہے جو انسان کو سوال کرنے سے بچائے اور بھیک سے روک لے. یعنی بقدر ضرورت, مالی ضرورت ہر شخص کی مختلف ہے, لہذا یہ جو کفایت کا لفظ استعمال ہوا یہ بھی ہر شخص کا علیحدہ ہے. اس فرمان علی میں امت کو تعلیم ہے کہ بقدر ضرورت مال پر قناعت کریں, زیادتی کی حوث میں ذلیل و خوار نہ ہو. یہ بھی حلال مال کے لیے ہے, حرام تو پھر ایک دمڑی بھی ایک پائی بھی حرام حرام ہے, اس پر تو جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. حلال ہو, 100% حلال کمائے یہ اس کے احکام ہے کہ اس کی بھی ہرس نہ کرے, بچنا ہی مناسب ہے. حسب ضرورت کما لیا ٹھیک ہے وہ کمائے, لیکن اب زیادہ جمع کرنا, بینک بیلنس بنانا اور پلاٹ اور یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ہو رہا ہے مطلب. اور عموماً حلال بھی اس میں سب کا ہو یہ ضروری نہیں ہے, جو حلال کمانا ہی نہیں آتا. جب حلال کمانا بھی بلا ضرورت اچھا نہیں ہے تو حرام کمانا تو ہے ہی برا. اللہ تعالی ہمیں نیکیاں بڑھانے کی حرص عطا فرمائے. آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو کہ امیر علیہ سنت نے پیش کی ہے. ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب, ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب, رہے بس آپ کی نظریں عنایت یا رسول اللہ, رہے بس آپ کی نظریں عنایت یا رہے سب شاد گھر والے شاہ, تھوڑی سی روزی پر شاد گھر والے شاہ, تھوڑی سی روزی پر عطا ہو دولت سب رو کرنا یا رسول اللہ. رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا یہ ہمیں کال آئی ہے, وہ مجھے لکھا ہوا ملا ہے کہ باپا میں آپ کی مرید بننا چاہتی ہوں, مجھے اپنا مرید بنا لیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ انگلینڈ سے تھی کال میں سے تھا, اگر اجتماعی طور پر ایک بار پھر بیعت کا سلسلہ ہو جائے تو جو اسلامی بھائی کسی کے مرید نہیں ہے وہ چاہیں تو جب ہم میرے سنت مرید بنائیں گے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا, تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اور ابھی چند مرتبہ دعا ہوتی بھی رہی ہے جو شب قدر کے حوالے سے جو دعا ہمیں بیان کی گئی ہے, تو آج تاک رات بھی ہے تو بیعت سے پہلے توبہ بھی ہوتی ہے, تو ہم توبہ کرتے ہیں اور امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل بھی ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی براہ راست بیعت ہو سکتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزی کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی منی کا نام آیت رکھنا ہے, کیسا رکھ سکتے ہیں؟ بس کبھی کچھ نکل جائے گا, منہ سے کبھی کچھ نکل جائے گا آیت کے تعلق سے, تو آیت نام رکھتے ہیں, ایمان نام رکھتے ہیں, تو پھر بڑی بری مطلب نوبت آتی ہوگی بعض اوقات, اس نے پیشاب کر دیا اور کیا مطلب ایمان کے بارے میں, ایمان نعوذ باللہ خراب ہے, کیا کیا بولتے ہوں گے, تو ایسا نام نہ رکھا جائے, بچنا بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا فیدان ہے اللہ, انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم اجرني من النار صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، پھر اچھی نیتیں بھی آپ ان سے کرواتے ہیں، پھر ان کو آپ تحفے بھی دیتے ہیں، عیدی ملتی ہے، تو اسلامی بہنیں سوال کا جواب جن کو آتا ہے وہ بھی نیتیں کرتی ہیں، اب ان کو تحفہ نہیں ملتا، اس پر ان کو سوال آ گیا ان کا. اللہ دعا سے نواز دے، کچھ ترکیب ہو ایسے، اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے. آمین. اور جو ظاہری تحفے کیے انہیں بہت سارے مطلب ان فسادوں سے بچی ہوئی ہیں، ایک تو ظاہری تحفہ، پھر واہ واہ، پھر اسکرین پہ نظر آنا، یہ بہت بڑا مطلب امتحان ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسکرین پر آؤں. آپ دیکھتے ہوں گے اسکرین پر آنے سے ان کو خوشی کتنی ہوتی ہے، پھر یہ اپنے آپ کو چیک بھی کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، یہ نظر آتے رہتے ہیں، پھر فوراً ان کو ہٹا دیتے ہیں بےچارے یہ کیمرے والے کیا کریں. تو میں تو عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو دیکھ کر خوشی ہونا یہ چلو ٹھیک ہے، اپنا اس پہ اختیار نہیں ہے، لیکن جو دیکھے نا اپنے آپ کو نظر فوراً نیچی کر لے، ایکشن ہے نا کیا کرے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنسی بھی نکل جاتی ہے بعضوں کی اپنے آپ کو دیکھ کر، تو کنٹرول کریں تو اچھا ہے. اور اس کی خواہش نہ ہو کہ میں اسکرین پر نظر آؤں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر، میں مدنی پھول دے رہا ہوں، خود اسکرین کے ذریعے آپ کو پیغام دے رہا ہوں. اب میں میرا بولنا ٹھیک ہے، میں جیسا بھی ہوں برا بندہ ہوں، آپ کے لیے اگر یہ بات اچھی ہے تو اپنے آپ کو بچائے کریں. تو اسلامی بہنیں اس فتنے سے بھی بچی ہوئی ہیں، فتنہ من امتحان، اس امتحان سے بچی ہوئی ہے کہ اسکرین پر ہم ان کو لاتے نہیں، ورنہ یہ بھی شاید ایک سے ایک وہ شروع ہو جائے آ جائیں. ہر اسلامی بہن کوئی تھوڑی وہ پردے کی اتنی مضبوط ہوتی ہو، ضروری تو نہیں ہے نا، اسلامی بہنیں تو ہمارے پاس لاکھوں ہوں گی، لیکن جو پکی اسلامی بہنیں جس طرح پکے اسلامی بھائی بھی کم ہوتے ہیں، کمزور اسلامی بھائیوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، تو ہر تحریک میں اس طرح ہوتا ہے. تو خیر ہم نے تو نہ لائے ہیں نہ آئندہ لانے کا کوئی ذہن ہے، اسلامی بہنوں کے لیے تو ترکیب ہے نہیں کوئی، تو یہ بچی ہوئی ہیں. اب تحفہ تو ٹھیک ہے، میں ایک درود شریف پڑھ کر اب تک کے لیے کہ جنہوں نے جن کو جوابات آتے تھے اور یہ حسرت ہوئی کہ کاش ہم بھی جوابات دیتے تحفہ لیتے، تو ایک درود شریف پڑھ لیتا ہوں میں اور اس طرح کی تمام اسلامی بھائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کی نیت کر لیتا ہوں، اسلامی بہنوں کی جیسا بھائیوں کا کہا. ہاں چلو اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ جن کو جواب آتا تھا لیکن وہ جواب دینے کا ان کو موقع نہیں ملا، تو اسلامی بہنوں کو بھی موقع نہیں ملا، بہت سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتا ہے موقع نہیں ملتا جواب دینے کا، یا بعض بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ ایسے ہوں گے جو حب جا کے خوف سے نہیں آتے ہوں گے اسکرین مگر نہیں، یہ واقعی مجھے لگتا ہے ایسی جگہوں پہ بیٹھ رہے نا ان کو پرواہ نہیں اسکرین پہ سب نہیں آتے، بالکل اینگل ہوتے ہیں ان کے اسکرینوں کے جہاں سے کیمرہ لیتا ہے ہر جگہ سے نہیں لیتا، اس کی وجوہات ہوتی ہیں نہ لینے کی وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ میرے کو لگتا ہے کہ ایسے مخلصین ہوں گے، تو مخلصین سے دنیا خالی نہیں ہے، اور میرا ایسوں کو لاکھوں سلام ہے کہ جو مطلب اسکرین پر آنے سے اپنے حبے جا کے خوف سے بچتا ہے، میرے لاکھوں سلام، اللہ اس کے صدقے مجھے بھی مخلص بنا دے. تو بہرحال ان کے لیے میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں، اس درود کا ثواب ان سب کو پہنچے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. یہ درود شریف وہ ہے کہ درود بھی ہے اور دعا بھی ہے، اس میں کہ درود پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم صلی علی محمد تک تو درود ہے، پھر ہے دعا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. تو یہ دعا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو خود ہی آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ پر درود بھیجے، حدیث کا مضمون مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو مجھ پر درود بھیجے اور اس طرح دعا کرے قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب. یہ رحمت ہے سرکار کی، کرم ہے. یہ درود شریف بھی ہو سکے تو جن سے یاد کر لیں. ابا ہم کو ایک بار پڑھا دیں. اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد وانزله وانزله المقعد المقعد المقرب المقرب عندك عندك يوم القيامة يوم القيامة. یہ شفاعت واجب کروانے والا درود شریف ہے، بہت پیارا درود پاک ہے. کوشش فرمائیں گے تو یاد ہو جائے گا. یہ بہار شریعت میں بھی ہے، تیسرے حصے میں. اس میں غالباً یہ ہے کہ مجھ پر درود پڑے اور یہ دعا پڑے، ساتھ میں شاید درود نہ لکھا ہو. بعض کتابوں میں یہ سیدھا سیدھا ہے نا کہ درود شریف بھی دیا ہوا ہے. سیدنا و مولانا یہ اس میں نہیں ہے، یہ اضافہ ہے اپنا. تو سرکار نے اپنے آپ کو سیدنا سیدنا و مولانا اس میں نہیں فرمایا. محمد صلی اللہ صلی علی محمد. اس کا ترجمہ اگر لفظی آپ کر دیں نا. اے اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کو قیامت کے دن جو قرب والی جگہ ہے اس میں تو ٹھہرا. بابا یہ مکہ میں قرب میں ٹھہرا، مقعد المقرب، یعنی جو تیرے نزدیک قرب ہے وہاں ان کو، ان کے لیے جو قرب ہے تیرا، تیرے لیے، بس وہ ان کو عطا فرمائیے. ہم کو ثواب سے نوازنے والی بات ہے، ورنہ میرے آقا تو ہیں مقرب. ہم کہیں مطلب ہے کچھ پڑھنے والے کچھ ثواب کے حریص بنے، یہ انہی کا کرم ہے کہ نوازے جا رہے ہیں. ثواب لوٹو لوٹو لوٹو، لیکن ہم فالتو باتوں سے فارغ ہوں تو یہ پڑھنے کی نوبتیں آئیں نا. جو اسلامی بھائی یہ درود پاک یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنسورہ اسے حاصل کیجئے. اس کے صفحہ نمبر 172 پر یہ درود شریف درود شفاعت کے نام سے موجود ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. کون کون بازوں کو تو یاد ہوگا، ہے کوئی ایسا جس کو یاد ہو؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ عیسائی بھائی کو یاد ہے، مزید کوئی ہے ذہن کل اس ٹائم پہ یاد ہو چکا ہو؟ بابا کل ہلکے میں اگر یاد کرا لیں تو کیا بات ہے مدینے کی. کل ہلکے میں تو پھر یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہلکے میں سبھی نیت کریں نا، اگر دل کے نیت بنتی ہے، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. دل میں نیت نہیں ہے، کل یاد کرنا ہے. اور انشاءاللہ بس آقا کی شفاعت ہم کو چاہیے. اور آئیے ابھی بھی جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں. باہر شریعت نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ درود پاک کے بارے میں یہ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 172 صفحہ 172 یہ جو حدیث پاک لکھی ہے وہ پوری میں پڑھ دوں؟ نے کہ اس میں اپنے انداز سے وہ ترکیب بنی ہوئی ہے. اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. ترجمہ قابل غور ہے، بہار شریعت کے مطابق یہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کل جمعرات ہے، عصر کے بعد حلقہ، کل تو اجتماع ہے، دعا سکھانے کا حلقہ تو کل عصر کے بعد تو نہیں ہوگا، اب بھی نہ یاد کر لیں ہم لوگ، آج نقد کل ادھر، یا کل ہے کوئی حلقے کی صورت؟ پاپا یہ ظہر سے پہلے جو ہمارا مدرسے کا جو حلقہ ہوتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ظہر کے پہلے بعد؟ ظہر سے پہلے، پہلے ایک سے دو کا جو جس میں قاعدہ اور قرآن پاک کی جو صورتیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں بھی اگر کوشش کریں گے تو سات منٹ میں یہ دہرائی ہو جائے گی، سات منٹ میں، واہ، تو چلیے کل، کل جمعہ ہے، جمعہ رات ہے، ایک سے دو کے درمیان دوپہر ہے کوئی ذہن یاد کرنے کا؟ ایک سے دو کے درمیان کل، ماشاء اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ، جزاک، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے، کل ہمارا یہ جو اجتماع ہے تو اس میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اسلامی بھائی برائے کرم خاص طور پر ہفتہ وار اجتماع کی گھڑیوں میں عصر پڑھ کے، اللہ تعالیٰ نے چاہا دوپہر کو، یاد ہے دوپہر کو بھی عرض کر دیں گے، عصر پڑھ کے آپ اپنی صف نہ چھوڑا کریں تاکہ مغرب میں پھر دشواری نہ ہو، کیونکہ باہر سے بھی اسلام بھائی آتے ہیں، تو یہ بھی ذہن نشین ہو جائے کہ ہمیں عصر پڑھ کے اپنی صف نہیں چھوڑنی ہوتی، عصر پڑھ کے تاکہ مغرب میں پھر ہمیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ یہ کوئی بتائے گا اپنے کہ قرآن کریم میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ پہلا بتارن تو صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر پانچ صورتیں ہیں، یوسف، ہود، نوح، ابراہیم اور یونس۔ مین سورت بھول محمد، سورہ محمد، یہ دوپہر والے تو نہیں ہے، یہی تھے دوپہر کو بھی آپ ہی تھے جی بابا جی۔ ہاں تو بھائی ان کی کوئی تصدیق یا تکذیب یہ برابر بتا رہے ہیں یا کم زیادہ کچھ انہوں نے کر دیا؟ چھ سورتیں ہے کوئی ان کی صحیح بتایا؟ چلو انہوں نے صحیح بتایا، تائید میں کتنے؟ نام نہیں نا، دیکھ لیں آپ، یہ لگتا ہے حافظ صاحب ہیں، پٹافٹ یاد کر رہے ہیں جی۔ کتنی ہیں؟ چھ صورتیں، ہاں ہاں، اے جرمٹ مارنے والے، اپنی چادر کا ہم پر بھی سایہ فرما دے۔ مجرم دل سے خوف قیامت نکال دو، سایہ گناہ گار پہ کملی کا ڈال دو۔ کسی شاعر کا شعر ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ محمد۔ کل کتنی ہو گئی؟ تقریباً سات میں آ رہا ہے۔ یاسین، طہٰ، یاسین، طہٰ، کملی والا، قرآن کی تفسیر، یاسین، طہٰ، کملی والا، قرآن کی تفسیر، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، آیا سراج منیر، مدنی، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہاں منڈے کتنی ہوئی؟ سورہ یاسین، سورہ طہٰ، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ یونس، سورہ نمل، سورہ ہود. نمل سورہ ہود نمل ہے. سورہ یونس نو سورتیں ہیں. اچھا یوں جو آپ کو یاد دلاتے ہیں تو بڑھتی جائیں گی. کم و بیش. اب سوال پر غور فرما لیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر کتنی سورتیں ہیں؟ ناموں پر چھ سورتیں ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر جائیں وہ چھ سورتیں ہیں. آپ کو سوٹ پیس ملا تھا نا؟ جی ملا تھا ان کو. ماشاء اللہ، اللہ نظر بس سے بچائے. یہ باقی سورہ مزمل، یہ مدثر نہیں ہے، مدثر. یہ مدثر وغیرہ یہ القاب ہے، صفات کہہ دیں، القاب کہہ دیں. اور چھ ہیں کل سورتیں، چھ ہیں قرآن کریم میں جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ہیں. ان کے نام پھر گن دیجئے کہ پہلے کون سا نام لینا چاہیے، یہ آپ کو سوچنا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں پر قرآن مجید کے اندر چھ سورتیں ہیں. سورہ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ یونس. احسن القصص. سورہ یوسف. اللہ اللہ برکت دے. یہ انشاءاللہ ہمارے بہترین مبلغی بنیں گے، بہترین مدرس بھی بنیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے آپ کی علمیہ میں کام آ جائے، مدینہ العلمیہ میں بھی ضرورت پڑتی ہے. اللہ برکت دے. سوٹ پیس ملا تھا ان کو، امامہ سوٹ پیس ہے نا، اب کیا دیں ان کو؟ آپ کو لال نوٹ بھی تو شاید بھجوائے تھے یا نہیں بھجوائے؟ چلو ان کو کوئی خصوصی تحفہ میں انشاءاللہ کل لے آؤں گا انشاءاللہ. اے ماشاءاللہ، مجھے یہ میرے طلبہ بہت اچھے لگتے ہیں. دیکھو کیسا جواب دیتے ہیں یہ، مطلب عام آدمی اس طرح نپا تلا جواب وہ دیتے بھی ہیں تو بےچارے وہ بعض اندھیروں میں تیر برسا رہے ہوتے ہیں. اللہ برکت دے اور میرے طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہو، بہت اضافہ ہو، اور سب طالب علم دین بن جائیں. اللہ نظر بد سے بھی بچائے ان کو. بہت پیارا جواب دیا. اشارے سمجھنا، اشارے سمجھ جانا یہ بھی سب کا کام نہیں ہے. اللہ برکت دے. اچھا اب ان کے علاوہ کوئی جواب دے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کا مقام ہے، مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ بہت سارے تیار ہوں گے، ان کو تو پتہ ہی ہوگا. بابا یہ سوال ہو بھی چکا ہے مگر نہیں، دس دن والے نہیں تھے، دس دن والوں میں سے جواب دیں. تیس دن والے نہیں بھائی، پورے مہینے والے، بلکہ جو دس دن کے اعتکاف کے لیے آئے نا، صرف وہی جواب دیں. یہ اسلام بھائی آ رہے ہیں. پاپا اگر یہ جواب درست نہ دے رہے ہوں تو پھر ہم مائک میں، میں مدنی سزا، داڑھی بھی رکھنی ہے، امام اچری بھی سجانا ہے. چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کا تو ویسے ہی اپنی مدنی فیس ہونی چاہیے نا، کہ اسی سے ہم جواب لیں جو چاند رات کا مسافر بننے کی نیت رکھتا. چاند رات کو تو سفر چلو اب تو آ ہی گیا ہے، داڑھی تو ایک مٹھی پوری کرنی ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام حضرت ابو بکر سجید رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ تو سرکار کی امت میں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منا بیتاب ہے جواب دینے کے لیے. پیارے بابا جان، ہمارے آقا کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے. ماشاءاللہ، مدنی منڈے سے بھی پوچھ لیتے ہیں، بہت بے چین ہے، ہاتھ اٹھا رہا تھا. اس کو بےچارے کو یہ دیکھو کیا جواب دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے، دونوں کو تحفہ دے دو. ماشاءاللہ پاپا، آج یہ دعوت اسلامی کے فرزند نے بھی یہی جواب دیا. بابا جان، میں نے داڑھی کی نیت بھی کر لی اور امام شریف بھی سجا رہے. سجا لیا نیت کیا ابھی بیگ میں پڑا ہے سجائیں گے انشاءاللہ اب آج سجوا لو انشاءاللہ جی ہاں انشاءاللہ ابھی سجوا لو ہو سکے بابا ہماری مجلس نشر و اشاعت کے تحت بھی کچھ ہمارے اسلام بھائی یہاں حاضر ہوئے ہیں ایک اسلام بھائی سوال عرض کرنا چاہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان خدمت میں عرض ہے کہ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جس شخص پر احسان کرو اس کے شر سے بچو اس قول سے احسان کرنے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کیا واقعی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے واللہ اعلم لیکن معنی اس کے یہ سمجھ میں آ رہے کہ اس کے شر سے بچ کر اس پر احسان کرو کہ وہ اگر تمہیں شر پہنچائے گا تو ظاہر یہ اس کا نقصان ہے وہ گناہ میں پڑے گا وغیرہ شاید یہ مضمون اس کا ہو لیکن یہ پتہ نہیں کہ مولا مشکل کشا کا ایسا قول ہو واللہ اعلم اس کے شر سے بچنے کی صورت بھی یہ ہو سکتی ہے کہ اس پر احسان نہ جتائے یعنی اب اگر اس پر احسان جتائے گا تو اس صورت میں اب جو اس نے ثواب کمایا تھا وہ باطل ہو گیا تو یوں بھی ایک صورت بنے گی کہ احسان کر کے اس پر جتانا اور اپنے ثواب کو باطل کر دینا احسان کے شر سے یعنی جس اس فرد کے شر سے اس فرد کے شر سے یعنی اس کو احسان کیا اس پر اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جتایا تو اب جو نیکی اس کے ساتھ کی تھی وہ نیکی جو ہے وہ باطل ہو گئی اس کی تو یوں اس کا شر اس کو ملا اس کا شر ملا اس آدمی کا شر ملا اس آدمی کی وجہ سے ہوا نہیں تو قصور اس کا تو نہیں اس کی تو دل آزاری ہوئی الٹی مقصد یہی ہے نا بابا یعنی احسان کرو تو اس کے شر سے بچو یعنی مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احسان کرو احسان کر کے اب جیسے بھول جاؤ اب اگر احسان کر کے اس پر جتایا تو اب جتا پہلے احسان کر کے نیکی کمائی تھی اس بندے کی وجہ سے کہ اس پر احسان کیا اس کے پاس نیکی گئی تو ثواب ملا اور اب جو ہے اس کے اوپر جو جتانا آ رہا ہے تو اس کا الٹ ہو جائے گا واللہ تعالی اعلم بعض صورتوں میں یہ مرآت جلد 3 صفحہ 76 تو 77 لکھا ہے احسان جتانے کی تعریف احسان جتانے سے تانا دینا مراد ہے ورنہ بعض صورتوں میں احسان جتانا عبادت ہے جبکہ اس سے سامنے والے کی اصلاح مقصود ہو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد نئے نوٹ بیچنے والے اضافی پیسوں میں نئے نوٹ فروخت کرتے ہیں ان کا اضافی پیسے دینا قانونی جرم شاید قانونی جرم ہے شاید یہ سائٹ سے بیچتے ہیں اگر کسی کو پتا ہو مجھے جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ قانونی جرم ہے واللہ اعلم اگر قانونی جرم نہیں ہے تو بیچنے کی صورت یہ ہوگی پھر اضافی پیسوں میں بیچ سکتا ہے لیکن ایک کی مجلس میں ایک ہی نشست میں یہ بھائی 100 کا نوٹ ہے میں 105 روپے میں آپ کو بیچتا ہوں مثال کے طور پر تو آپ نے 105 روپے مجھے دیے اور میں نے آپ کو یہ 100 روپے دے دیے تو یہ اس طرح جائز ہو گیا اب یہ کہ میں نے آپ نے فون کیا کہ بھائی آج کل وہ عید کے دن ہے اور مجھے بانٹنے کے لیے عیدی میں 50-50 کے نوٹ کی گڈی چاہیے ایک گڈی تو اب وہ کیا بھاؤ چل رہا ہے تو وہ بولے گا بھائی وہ 50 کی 100 کی گڈی 5000 روپے بنے تو اس پر میں 50 روپے زیادہ لوں گا تو اس نے بولا ٹھیک ہے تم بھجوا دو تو میں آپ کو 2-3 دن کے بعد پیسے دے دوں گا مثال کے طور پر تو اس نے بھجوا دیا 2-3 دن کے بعد اس نے پیسے پیمنٹ کیا تو اس صورت میں یہ دونوں گناہگار ہیں کیونکہ وہ جو سیم چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایک ہی مجلس میں ان کا تبادلہ کاروبار یہ بے اس طرح مطلب کرنی ہوتی ہے یہ اس کا اصول ہے لیکن ایسا ہوتا ہو یہ بہت کم ہوتا ہوگا ایک مجلس میں نہیں ہوتا ہوگا، یہ جاننے والے نوٹوں والوں کو فون کر دیتے ہوں گے اور اس طرح یا آدمی بھیج دیتے ہوں گے، منگوا لیتے ہوں گے کہ دو دن کے بعد ہم پیمنٹ کر دیں گے، یہ نہیں. آدمی جائے اور بھلے سودا ہو گیا، اب آدمی جائے نقد پیمنٹ کرے نقد لے تو یہ درست ہو جائے گا. یعنی ایک کی یعنی کہ یہ لین دین جو ہے نا ایک ہی مجلس میں ہو جائے، لینا دینا یہی ہے نا، یا کچھ ہے اس میں گنجائش؟ تو صحیح ہے، ایک ہی مجلس میں خرید و فروخت اس کی ہونی چاہیے. ایسا ہوتا نہیں آج کل، یہ بہت تو یہ ناجائز کام ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ بعد میں پیسے کر دیتے ہیں یا پہلے لے لیے بعد میں، یا پہلے پیسے لے لیے بعد میں وہ دے دیا، اس طرح جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تاک رات ہے جی بابا، الصلاۃ والتسبیح جی بابا، ٹھیک ہے دعا پڑھا دوں بابا؟ دو سوال ہیں اور فضل بھائی مدنی کارکردگی بھی پیش کرنا چاہیں گے. ہماری مجلس سے رابطہ کے تحت بھی آج اسلام بھائی آئے ہیں، ان سے بھی یہ بھی ایک سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، کیا پتہ وہ ان کی اولاد جو ہے وہ فرما برداروں میں ہے یا نافرمانوں میں، تو وہ کیا ایسا عمل کریں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کا شمار فرما برداروں میں ہو سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ڈھونڈ رہے اس کا جواب ہے، حدیث ہے اس کی. ایک اور سوال باپا اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر احمد عطاری سردار آباد فیصل آباد سے 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے میں مرکز باب المدینہ میں آیا ہوں. پیر بابا جان، ایک اسلام بھائی کا سوال ہے، مقتدی نے امام سے پہلے سر سجدے میں سر اٹھا لیا، امام کو دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے تو وہ دوبارہ سجدے میں چلا گیا، کیا اس طرح نماز ہو گئی یا نہیں؟ ارشاد فرما دیجئے اور میرے والدین کے لیے دعائے مقصد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 592 مسئلہ نمبر 48، امام نے طویل سجدہ کیا، مقتدی نے سر اٹھایا اور یہ خیال کیا کہ امام دوسرے سجدے میں ہے، اس نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا، تو اگر سجدہ اولا انہیں پہلے سجدے کی نیت کی یا کچھ نیت نہ کی یا ثانیہ یعنی دوسرے اور متابعت کی نیت کی یعنی امام کی اتباع کی نیت کی، تو اولا ہوا یعنی پہلا سجدہ ہوا، اور اگر صرف ثانیہ کی نیت کی یعنی دوسرے سجدے کی نیت کی تو ثانیہ یعنی دوسرا سجدہ ہوا. پھر اگر وہ اسی سجدے میں تھا کہ امام نے بھی سجدہ کیا اور مشارکت یعنی شرکت ہو گئی تو جائز ہے، اور امام کے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس نے سر اٹھایا, دوسرا سجدہ کرنے کے امام کے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس نے سر اٹھا لیا تو جائز نہ ہوا, اور اگر اس پر اور اس پر اس سجدے کا اعادہ یعنی لوٹانا ضروری ہے. اگر اعادہ نہ کرے یعنی نہ لوٹائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ اس سے قبل جو سوال ہوا تھا والدین کی ناراضی, مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ سمندری گنبد صفحہ نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے, جس کے ماں باپ ناراضی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں وہ ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے, اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے. اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرحومین راضی ہو جائیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 12 صفحات پر 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 197 پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. ہو سکے تو مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل وغیرہ حسب توفیق لے کر بنیت ایصال ثواب تقسیم کیجئے. اگر ایصال ثواب کے لیے والدین وغیرہ کے نام اور اپنا پتہ رسالے یا کتاب پر چھپوانا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے رجوع کیجئے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے, جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے, وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا, اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے وہ نافرمان لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں بھلائی کرنے والا تھا. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان رحمت نشان ہے, جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کارکردگی ماہ کفل مدینہ تحریک میں اب تک شامل ہونے والے اسلامی بھائی 512, ان میں ممتاز جو ہیں وہ 56 اسلامی بھائی ہیں, بہتر 7 مناسب, بہتر 6 مناسب 7. باپا آدھی روٹی تحریک میں اب تک 463 اسلامی بھائیوں کے نام ہیں, پون روٹی تحریک میں 92 اسلامی بھائی اور ایک روٹی میں 64 اسلامی بھائی ہیں. چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کرنے والوں کی جو نیتیں آئی ہیں نام لکھوائیں، 356 نام لکھوائیں، اور باپا ان میں سے 202 اسلامی بھائیوں کے فارم پر ہو کر جمع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح ہماری نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں ممتاز، یعنی ایک دن چھوڑ کر جو ایک دن روزہ رکھیں گے صوم داؤدی، ان کے 80 ممتاز نیتیں لکھوائیے، 80 ہو گئے. اسی طرح بہتر یعنی پیر شریف اور جمعہ رات کا جو روزہ رکھیں گے، یوں مہینے میں 8 روزے ہو جائیں گے، تو بہتر کے جو ہے وہ 55 نام آئیں. مرحبا. اسی طرح باپا مناسب کے جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھیں گے مہینے میں 4 روزے، تو ان کے 161 نام ہو گئے. مرحبا. اسی طرح اسلامی بہنوں کی جو نیتیں آئی ہیں پاکستان بھر سے 14 کابینات میں سے 9 کابینات کی، تو ان میں ممتاز 243 ہیں، بہتر 294، مناسب 907. یہ روزہ رکھنے والی ہے، یہ جو پاپا نفلی روزوں کی جو تحریک ہے اس میں اتنے نام آ گئے ان کے؟ جی جی، ممتاز کے لیے نام جو آئے وہ 243 آ گئے، اللہ، اور بہتر کے 294، مناسب 907. کمال ہے. اس طرح بھائیوں کو تو کہاں چھوڑ دیا انہوں نے، یہ حالانکہ موتقفین لفٹ نہیں کرا رہے اپنے کو، جبکہ اسلامی بہنیں بیچاریاں اعتکاف میں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا یہ. اب اس میں موتقف بھی ہوں گی بعض اور بعض، تو یہ اگر اسلامی بہنیں اگر دیکھا جائے نا تو واقعی عبادت میں ان کا موت ماشاءاللہ. مرحبا میری مدنی بیٹیاں، مرحبا، اللہ آپ کو اور برکت دے اور میرے مدنی بیٹوں کو بھی ہدایت دے کہ مزید نام اپنے لکھوائیں کہ ہم بھی اسلامی بہنوں سے پیچھے نہیں رہیں گے. اب دیکھو اس مدنی ریس میں کون جیتتا، ابھی تو اسلامی بہنیں جیت گئیں. باپا ہماری ابھی یہ فیضان مدینہ کی کارکردگی ہے، پاکستان بھر کی نہیں ہے، انشاءاللہ پاکستان بھر کی بھی. یہ پاکستان بھر کی ہے، یہ ان کی پاکستان نہیں، تو سرعت تو انہیں کہ انہوں نے دکھائی نا اسلامی بہنوں نے، جی اسلامی بھائیوں کے مطلب ظاہر ہے یہ بھی تو سن رہے ہوں گے نا، جو تحریک تو دو دن سے چلی ہوئی ہے، پرسوں سے چلی ہے نا، یہ دو دن میں باپا انہوں نے اتنے نام پہنچوا دیے نا. ہاں تو یہ ہے، تو اس میں بھی مختلف شہروں کے اسلامی بھائیوں کے نام ہیں. اب دیکھو یہ ہمارے حاجی شاہد کیا کرتے ہیں، نگران پاک سن رہے ہو تو یہ تو سارے شہر والے اسلامی بھائی، ملک والے، بیرون ملک والے سب حصہ لے سکتے ہیں اس میں، اس تحریک میں. جی ہو. تو اس کی وہ پاپا میل آئی ڈی بھی ہم نے کل دی تھی، roza@madaninamat.net، اور اسی طرح جو اس کا نمبر کل دیا تھا وہ نمبر آن کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو یہ دوسرا نمبر جو آن ہو چکا ہے وہ نوٹ فرما لیجئے، 03125921226. ایک مرتبہ اور سن لیجئے، 03125921226. 0312-5921226. ان شاء اللہ امید ہے کہ مدنی چینل پر بھی یہ چل جائے گا، کبھی نہ کبھی چلی جائے گا، فی الحال نہیں ہے نہ، آپ کا وہ میل ایڈریس بھی نہیں ہے شاید، ان کو پہنچا نہیں ہوگا. میل ایڈریس چل رہا ہے باپا، کہاں چل رہا ہے باپا؟ یہ پٹی چل رہی ہے. اچھا یہاں تو نہیں ہے باپا، یہ جو لائن چل رہی ہے نا یہ لکھا ہوا اس میں وہی چل رہا ہے. ابھی پٹی روک دیں، میں یہ دوسرا نمبر جو ہے یہ اس میں ڈالتے ہیں، ایم سی آر. مجلس والے ہی پڑھیں اس کو، ایسی چل رہی ہوگی، ہم پڑھیں چلاؤ ڈائر. باپا کھجور اور نمک روٹی والی جو تحریک چلی تھی تو کل اس میں کم و بیش 250 اسلامی بھائی تھے. واہ واہ. اور کئی اسلامی بھائی یہ نظارے کرنے بھی اوپر آئے تھے الحمدللہ دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے بھی باپا نیتیں کی تھی آخر میں کہ ہم بھی آج کی کہا تھا کہ آئیں گے، تو امید ہے کہ آپ 300 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. کھجوریں اور تین کھجوریں، روٹی اور نمک، جی باپا، اور پانی اور چائے، ماشاءاللہ. کسی کسی نے باپا 4 کھجور بھی کھائی، کسی نے 5 بھی کھائی ہو. اچھا باپا ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا میسج بھی آیا ہے لبیک کر کے، تو امید ہے کہ کل انشاءاللہ سوجل ہماری یہ زوردار کر کر دے گی، اللہ کرے ہو جائے انشاءاللہ. دیکھو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اگر یہ جھوٹ موٹ نام لکھوا دیے تو گناہ گار ہو گیا. 100% نیت ہو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن سارا سال روزے رکھنا ہے, جبکہ وہ پانچ روزے بیچ میں حرام کہتے ہوں تو وہ تو چھوڑنے ضروری ہیں. تو یہ نیت ہو 100% ہی تو ہی نام دینا, ورنہ جھوٹ نہیں بولنا. مائے کفل مدینہ تحریک آدھی پون روٹی ایک روٹی تحریک نفلی روزوں کی مدنی تحریک کے لیے اور چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے جو اسلام بھائی نام لکھوانا چاہتے ہیں مدنی انعامات کے مکتب پر آ کر اپنے نام لکھوا سکتے ہیں. اور کھجور نمک روٹی پانی چائے وغیرہ کی تحریک میں شامل ہونے والے اسلام بھائی مزید آج 3:30 بجے مسجد میں مچان پر ترکیب ہوگی, تو وہاں تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا الحمد للہ 1474 اسلامی بھائیوں نے بابا جو ہے نا وہ مدنی قافلہ مکتب میں کورسز اور چاند رات مدنی قافلوں کے لیے نیتیں لکھوا دی ہیں بابا نے, اور اس میں سے بابا 217 اسلامی بھائی جو ہے نا وہ 63 دن مدنی تربیتی کورس کے ہیں, سبحان اللہ. اور 650 اسلامی بھائی کم و بیش نے بابا اخراجات بھی جمع کروا دیے بابا چاند, سبحان اللہ. بکیا نے کہا ہے کہ وہ کل کسی نے کہا ہے کہ چاند رات سے پہلے تو وہ اس کی بھی بابا جو ہے نا وہ اخراجات جمع کروانے کی ترکیب بنا رہے ہیں. اور اس میں تقریباً بابا 39 اسلامی بھائی مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے بھی ہیں جنہوں نے اپنا نام پیش کیا ہے بابا. بابا ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا کہ یہ بھی اب چاندرا سے پہلے پہلے جنہوں نے نیتیں کی ہیں مزید 1474 میں سے وہ بھی اخراجات وغیرہ بھی جمع کروانے. ہاں جو سچا ہے وہ تو جمع کروا دے, تو ان شاء اللہ یہ مدنی تربیت گاہ لے کھا نہیں جائیں گے. آپ جمع کروا دیں, سچے ہیں تو جمع کروا دیں. کون کون جمع کروائے گا کل؟ جن کی نیت ہے اگر سچی تو وہ باپا کی بارگاہ میں ابھی حاضر ہیں سارے, ہاتھ اٹھا کے نیت کر لیں جو کل ظہر سے پہلے عصر سے پہلے جمع کروا دیں اخراجات. بعض باپا دائیں اور بائیں طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ہم ہاتھوں ہاتھ بھی کروا دیں گے باپا بھی ان شاء اللہ. ہاں ہاتھوں ہاتھ راتوں رات بھی کروا سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام, تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم، رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم، محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارا، بس ایک تم ہی ہو یاور تم پر سلام ہر دم، بہرے خدا بچاؤ ان خار ہائے غم سے، ایک دل ہے لاکھ نشتر تم پر سلام، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم، کیجے کرم سبھی پر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.